جن دے تے امیل پر مولا آباد امام مولا جن دے تے امیل پر مولا آباد دادر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباد امام مولا جن دے تے امیل پر مولا آباد دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپور شکی دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپور شکی تا ایفن تا عمر پسما غر مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر منا اردن کو امید درم چھ خبر او هم درس په مور د لوي چې د سورۃ النصر پورې الحمدلله درس را ورسید. هم په دې وخت کې را سره زموږ د عمر رادیو مسول محترم مولانا سر صاحب دې دا غسر هم یو څو خبرې کول غواړم د ختم حوالی سره په لنډه شیبه کې ان شاء الله ختم پیل کیږي شروع کیږي بعد هم شیخ صاحب محترم هغه هم به دغه ختم کې دا غسر سره باغه جامع چې کوم دعا ده نو هم هغه دعا وکي. خو مخکې دا رازم خپل استاد محترم مولانا یاسر صاحب ته محترم ملی صاحب رازم دیتا چې په لنډه شیبه کې به ان شاء الله هم دغه ختم پیل کیږي او هغه زرینه او هغه خوندوره موقع چې هغې ته تقریبا د دغه دو میاشتونه انتظار او دغه سر سره په دې کې تقریبا چې په بیگانه خبرونه کې مونږ ویلو چې د اتل صبر زمو سره ختمونه دي خو چون کې دغه نو روز ته هم ډیره رابطه راغلي نو ختمونه زمو سره زیات شوي دي او بیا هم دغه یو ځل اوریدونکو ته وایو چې نشو کولای په دغه زمو توان ناراضي چې مونږه د خلکو نومونه وایو او دغه ختمونه وایو دغه لپاره واغو ته دغه وایو چې د خپل ختمونه انتظار وکړي ان شاء الله فلنډ شبکه به ختم بل کیږي دا غسر به دعا کیږي ټول دغه زمو سره په اجتماعي ختم کې شریک شي. محترم ولی صاحب هم هغه زرینه شیبه دا هغه خوندوره شیبه روانه ده باید چې موږ لسه کول په کار دی په دې وخت کې چې څوک چې الله تعالی ته دغه زمو ختم او دغه دعا ټول درس قبول شي او دغه زمو دعاګان قبول شي هغه لپاره اوریدونکو ته څه احکامات ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حسان صاحب یقینا ډیر د خوشحالی موقع ده او د الله رب العالمین مهربانی دی د الله تعالی احسانات دی د قران کریم د درس ابتدا او بیا انتها اختتام تر رسیدل دا د الله تعالی په مهربانی باندې او د الله تعالی په قدرت کامله سره وشوله. زموږ په یو رکیوم دان راتلل چې اغه انساني ذهن باندې چې سړی سوچ فکر کوي نو دا ډیر لري چې د قران کریم درس روشي او بیا په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسیږي. دا مؤمنان مسلمانانو یو مسولیت خو دا ده چې د الله رب العالمین کتاب زده کی د الله رب العالمین کتاب ته وکړي. کوم مؤمنان مسلمانانو چې د الله تعالی د کتاب درس ته غوږی خو دې پغی ځان کړولې دي وخیو تور کړی دی دا د الله رب العالمین په نسبت ډیر بهترین خلق دی. خو د قران کریم صرف اوریدل نه بلکې قران کریم چې د کم مقصد د پاره نازل شوی دی د مؤمنان مسلمانانو دغه مسؤلیت جوړیږي چې هغه په عمل کې راولي. د قران کریم د نزول مقصد هغه د مؤمنان مسلمانانو معاشره اسلامي طرف ته تلل او اسلامی طرف ته روح کول مراد دی. نو ټول مؤمنانو مسلمانانو ته ټول اوریدونکو ته دا درخواست کو چې دا سم اوریدلې دي په دې باندې عمل کولو کوشش وکار دی. پاتې شو پلنډو شیبو کې چې د قران کریم ختم پیل کیږي او په هغه کې اجتماعي دعا کیږي نو په دې دعا کې شرکت کول ځکه چې په روایت کې راغلي دي د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم لکه انس رضی الله تعالی عنه او د نور باندې صحابه کرامو دا عادت و چې په کور کې به هم قران کریم ختم کړه د ناظری نو هغه کې به هم دعا کوله اجتماعي دعا. امام طبرانی رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی دی چې د قران کریم د ختم په موقع باندې الله تعالی دعا قبلی نو هر کله چې دعا الله تعالی قبلی او بل دغه حدیث نوم دا معلومیږي چې الله تعالی کتاب ته سړی په یو ذکر راجم شي، د الله تعالی په کور کې او د هغې درس تدریس کوي، د الله تعالی ملائک د هغې نه ګیرا چي او هغې ته دعاګانې کوي، او کله چې دغه مجلس ختمیږي نو اعلان کیږي چې ستاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل شو، تاسو وبخلی شولئ. نو ټول مؤمنان مسلمانان له پکار دي چې ډیر په کامله توجه باندې په اخلاص باندې الله تعالی ته توجه کی او په دغه دعا کې شرکت وکړي. الله تعالی به زموږ ستاسو دعاګانې قبلی. ها، دغه یو خبره ده چې د دعا د قبلېدو درې صورتونه په حدیث کې ذکر شوي دي، یا خو چې څه غواړي الله تعالی برته غدر کوي، او یا به یو مصیبت په تا باندې را روانې د دې دعا په وجه باندې به الله تعالی هغه لرې کوي، او یا که دغم نه وي دا بیا قیامت ته ذخیره کیږي. قیامت کې الله تعالی دې بدلې ورکوي، د دې اجرونه او ثوابونه ورکوي. بس کم یو چې زمونږ په حق کې وشي بس د الله تعالی نه په هغې باندې راضي کېدل پکار دي. ډیره مننه کوم محترم مولوی صاحب چې هم په دې وخت کې دغه چې کوم د ختم دپاره مهم احکاماتو چې هغه مو زموږ د اوریدونکو مخې ته کېښودل. نړۍ مننه کوم قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا هم ستاسو مخې ته دغه زموږ د ختمونو تعداد ږدم چې تقریبا تر د دې دمه پورې مونږ ته چې کومې رابطې راغلې د ختمونو په باره کې، نو مونږ اندازه تن چې د ترجمې او د ناظرې چې کوم ختمونه وو نو هغه 200 ته ورسېدل، او د هغې سرسره چې کوم بیا د سوره یاسین ختمونه دي، یا نور چې کوم د قران کریم آیاتونه یا سورتونه دي، داغه یا د اسماء الحسنا ختمونه دي، نو هغه زموږ دغه نه بهر دي. هم په اول کې مونږ دغه ویل چې دغه د ویلو نه دي، یعنی توان لرو چې وایو که د ویلو شروع وکړو نو شاید چې ماښام ته به هم دغه ونه رسوم. نو په دغه خاطر باندې الحمدلله دغه په دغې مونږ فخر کوو، ویاړ کوو چې زموږ د غټ ختم سره تر د 3000 پورې ختمونه پوره شوي دي. الحمدلله ډېر د الله تعالی نه شکر ګزار یو، د ټولو اوریدونکو څخه نه دي الله تعالی دغه قبول کړي. بیا هم په لنډه شیبه کې به ختم شروع کیږي. کوم اوریدونکو چې د نظرې ختمونه دي نو باید هغه دا وخت کې قرآن کریم کولاو کوي، او انشاءالله په لنډه شیبه کې به دغه د اخرنی سلور صورتونو ویل کیږي، او بیا به داغې نه بعد وروستو شیخ صاحب محترم هم د دغه سلور صورتونو تفسیر کوي، او داغې سره به جامع دعا کوي، او د دعا نه وروستو به زموږ د درس پای اختتام بی. تاسو مونږ په دعاګانو کې ساتئ، او مونږ به تاسو په دعاګانو کې ساتو. د لوی الله په امان. امام لجن تلتی او من برملا آبادت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنى عنه ماله و ما کسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. امام لجوان زید او منبر ملا آباد، امام لجوان زید او منبر ملا آباد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. دې سورت نوم دی سورت لهب. مخکې شعر بدا دی چې مخکې دا مسله شروع وه سورت الکافرون نه، چې د الله تعالی دشمنان نه برات او بایکاټ وکوي او د الله تعالی دشمنان سره تعلق مه ساتئ. نو سورت نصر کې اعلان د فتح و چې کله تاسو د الله دشمن نه برات او بایکاټ وکئ نو الله به تاسو ته فتح او بری درکړي. نو دې سورت لهب کې اعلان د هلاکت کوي د دشمنانو، یعنی څرنګه چې بایکاټ سره فتح ملاویږي نو دغسې ستاسې دشمنان به الله تعالی هلاک کړي. د الله دشمن سره چې کله اتحاد کیږي په دې اتحادونو باندې د الله تعالی دشمنان مضبوطیږي، او کله چې د الله دشمن سره برات او بایکاټ کیږي نو دې باندې د الله دشمنان هلاک کیږي. نو مخکې سره دغه ربط دی او سورت کې تخفیف دنیوي او اخروي بیانوي، دا هغه چا دپاره چې هغه د پیغمبر دشمني کوي، د الله تعالی دین مخالفت کوي، نو هغه به تباه کیږي لکه ابو لهب چې الله تعالی تباه کړو. او دې سورت کې د تخفیف دنیوي نمونه بیانوي ابو لهب، چې ابو لهب الله تعالی تباه کړی وو ځکه د الله دین دشمني کړې وه، او دغرنګه د پیغمبر دشمني کړې وه. نو هر هغه څوک چې هغه د الله دین دشمني کوي، د پیغمبر دشمني کوي، نو د هغې به دغه انجام وي چې هغه به تباه کیږي لکه ابو لهب چې تباه شو. او بیا د ابو لهب تخصیص کوي، د هغې وجه دا ده چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر لوی دشمن و، او د نبی علیه الصلاة والسلام په کار کې به رکاوټ پیدا کاوه، او د نبی علیه الصلاة والسلام دشمني دا په مختلف طریقو باندې کړې ده. دغرنګې کافرانو د نبی علیه الصلاة والسلام په مخالفت کې او د نبی علیه الصلاة والسلام د دعوت د مخنیوي لپاره مختلفې حربې استعمال کړې وې. د کوم وخت نه چې الله نبی علیه الصلاة والسلام ته پیغمبري ورکړه او نبی علیه الصلاة والسلام د دعوت او تبلیغ کار شروع کړو، نو د هغې خلاف ډېرې زیاتې حربې استعمال شوې. اولنۍ حربه د هغې دا وه چې ابوطالب ته وخت په وخت باندې ودونه رالېږل. ابوطالب د نبی علیه السلام تره و، د هغې نه به دا مطالبه کوله چې ته دې دا خپل وراره منع کړه چې د دې خبرو نه خلاص شي او دا خبرې نه کوي. اولنۍ حربه د کافرانو دغه وه. دویمه حربه د هغې دا وه چې د نبی علیه السلام خلاف به پروپیګنډ کاوه، نبی علیه الصلاة والسلام ته به ساحر وه، شاعر به ورته وه، کاهن به ورته وه، مجنون به ورته وه، مبتدي به ورته وه، یعنی مختلف طریقو باندې به د نبی علیه السلام خلاف پروپیګنډ کاوه. لکه همیشه دپاره د کافرانو دام یو حربه یي چې د اسلام خلاف یا د مسلمانانو خلاف یا د جهاد او د مجاهدینو خلاف قسمه قسم طریقو باندې پروپیګنډ کوي. دا دې لپاره چې خلک یې متنفره شي، خلک یې خبرې ته غوږ نه ږدي، څوک ورته توجه نه کوي. نو دویمه حربه هغې دا استعمال کړې وه. درېمه حربه د هغې دا وه چې د مسلمانانو خلاف یې زور زیاتی او ظلمونه شروع کړل. دا دې لپاره چې څوک د ده ملګرتیا کوي او هغه د ده ملګرتیا پرېږدي. نو درېمه طریقه یې دا وه چې د مسلمانانو خلاف یې ډېر ظلمونه شروع کړل. دغه ابتدایي مراحل و د دعوت او تبلیغ د نبی علیه السلام. څلورمه طریقه د هغې دا وه، څلورمه حربه، چې د نبی علیه السلام د قتل لپاره یې منصوبه شروع کړله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وجلو کوشش شروع کو دا مخکنی حربې ناکام شوې نو سنورم اخیری حرب د هغې دا وه چې د نبی علیہ السلام د قتل لپاره کوشش شروع کو او د نبی علیہ السلام خلاف چې څومره کوشونه شوي دي او د هغې په دعوت کې څومره رکاوټونه پیدا شوي دي نو په هغه رکاوټونو کې ابولهب چې و دا په سر کې و د نبی علیہ السلام تره و او دا د نبی علیہ السلام هغه تره و چې کله نبی علیہ السلام پیدا شو نو د نبی علیہ السلام په پیدا د زیری په پیدا پیدایي زیری چې چا ورکو یوه وینځه ور ده هغه وینځه صویبه په نوم باندې هغه هم ازاده کړه خو بیا د نبی علیہ السلام ډېره زیاته دښمني کړې وه ډېر زیات رکاوټونه یې د دعوت کې پیدا کړي وو لکه اولنی رکاوټ چې ده د نبی علیہ السلام ته جوړ کړی و نو هغه دا و چې کله الله تعالی ایتونه راولېږل وانزل عشیرتک الاقربین نبی علیہ السلام د دې آیات او د دې امر په خاطر باندې د خپلې کورنۍ خلک را جمع کړو د نبی علیہ السلام نږدې کورنۍ چې وه بنو هاشم او بنو مطلب بیا ورته ویل نو دا بنو هاشم او بنو مطلب نبی علیہ السلام را جمع کړل پنځه څلوېښت کسان یې د دې را جمع کړل کله چې مجلس شروع شو نو دا ابولهب په نبی علیہ السلام را مخکې شو نبی علیہ السلام ته دا خبره کوي چې ګوره دا ټول ستا رشته دار دي خبرې کوه خو ګرد صحابیتوب خبرې به نه کوي هغه وخت کې به چا نوی ایمان راوړ هغه ته به صحابي وه چا به ایمان راوړ ویل پلانی چې دی صحابي شو پلانی صحابي شو نو هغه وخت کې د هغې دا یو پتو وه چې هغې ته به صحابي وه دا یو پروپیګنډ به یې کاوه نو نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه چې د صحابیتوب خبرې خبرې کوه خو د صحابیتوب خبرې به نه کوي نبی علیه السلام یې هغه مجلس کې خبرو ته پرېنه ښوده بیا نبی علیہ السلام دویم ځل د خپلې کورنۍ خلک را جمع کړو دویم ځل نبی علیہ السلام هغې ته خبره اتره وکړه بیا د ابولهب د نبی علیہ السلام په کار کې رکاوټ جوړ کړو نبی علیہ السلام باره کې د خپلې کورنۍ او خپلو خلکو ته ابولهب وایي چې سار لی خلک دا د لاسه نیسي نو په وخت یې تاسو د لاسه ونیسئ دی منع کوي ابوطالب وویل چې یاره زه خو د خپل نیکونو دین عبدالمطلب به د خپل پلار عبدالمطلب دین نشم پرېښودلی خو دومره ده چې رستا دفاع به کوم چاله د بې عزتۍ ته نه ورکوم او دې ابولهب ابوطالب هم د نبی علیه السلام تره و خو هغه د نبی علیه السلام ډېره ملګرتیا کړې وه ډېره دفاع یې ته کړې وه او د نبی علیه السلام د هغه دفاع او د همکارۍ او تعاون په وجه باندې به نبی علیه السلام د هغه لپاره د قیامت په ورځ باندې سفارش کوي او د نبی علیه السلام د سفارش په وجه باندې دی د جهنم هغه رنګي ورته غورځوي حدیث کې دا راځي کم ور به رنګیا ور به چې هغه به دې پړکو ته رسېږي خو دې په وجه به د ابوطالب دماغ په سر کې چې دی خوړکېږي د ده به ګمان دا چې زما د هر شان عذاب ډېر زیات دی حالانکه د ټول نه کم عذاب دا به د ابوطالب وي او د هغې وجه دا وه چې ده د نبی علیه السلام نه ډېره زیاته دفاع کړې او ډېره زیاته ملګرتیا یې کړې وه نو دغه دویم مجلس چې کله منعقد شو په هغې کې ابوطالب د همکارۍ وعده وکړه او دا یې وویل چې البته د خپل پلار دین یا د خپلو نیکونو دین نشم پرېښودی خو ملګرتیا دې کوم او دفاع د نه کوم او دې ابولهب وویل چې دا د لاسه نیول غواړي دې منع کول غواړي درېیم ځل بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله د صفا په غر باندې خلک را جمع کړو د قریشو چې څومره قبایلو خاندانونه وو نبی علیه السلام د هغې په نوم باندې آواز وکړو ځکه نبی علیه السلام بر دعوت ډېر اهتمام کاوه نبی علیه السلام هر ځای کې دعوت چلولی دی په هوارو کې هم نبی علیه السلام دعوت چلولی د غرونو په سرونو باندې هم نبی علیه السلام دعوت چلولی نو دغه موقع د صفا چې کوم غر و په دې باندې د قریشو ټول خاندانونه را جمع کړه هغې ته خبره اتره وکړله چې ګورئ که زه تاسو دا خبره وکړم چې تاسو باندې دشمن چې دی حمله کول غواړي نو آیا تاسو به زما خبره منئ خلکو ویل چې هو بالکل موږ ستا خبره منو ځکه چې موږ په تا څومره تجربه کړي نو ته رښتیا وې دروغ نه وی نو دې وجه باندې موږ ستا خبره منو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل چې د الله عذاب باندې راتلونکی دی دغه عذاب نه به دې بچ کېږي چې دا کلمه ومنئ دا توحید مسله د لا اله الا الله کلمه ووایئ او دا ومنئ نو هغه وخت کې ابوطالب ابولهب نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وایي تبا لک سایر الیوم یا لهذا جماعتنا الله دې ټول عمر تباه کړه ستا دپاره دې ټول عمر تباهي د دې معمولي خبرې دپاره دې موږ را جمع کړو ویل دا خو دونه معمولي خبره ده د دې دپاره دې خلک په عذاب پورې ودې کړاو ځکه هغه ته د الله د دین خبره معمولي او بېکاره ښکارېدله ځکه ډېر خلک داسې چې هغوی ته د الله تعالی د دین خبره سپکه او بېکاره ښکاري. یو ځای کې د دین کاري، د دین محنت یې، مثال جهادی، مجاهدین یې، علما یې، طلبا یې، مدارس یې، جوماتونه یې، د دعوت کاري. نو بعضې دنیا پرست خلک داسې چې هغوی ته دا معمولي او بېکاره کار ښکاري. د دین خبره معمولي او بېکاره یا سپکه ګڼل دا د ابولهب خویو چې د نبی علیه الصلاة وسلام دې خبرې ته معمولي خبره وویله، ول د دې معمولي خبرې دپاره د موږ راوکړولو په ازاد دې کړلو. څلورم ځل بیا د نبی علیه الصلاة وسلام باره کې کفارو دا مشوره وکړه چې د خلاف موږ پروپیګنډ کوو، پروپیګنډ کول غواړي، د دې دپاره چې خلک د ده ملګرتیا ونه کړي، څوک په ایمان رانه وړي او څوک د ده خبرې ته غوږ کښېنوي. نو دوی مشوره وکړه چې کوم خلک د بهر نه راځي، د حج موسم و، د حج وخت و، او د حج په موسم کې به د دنیا د مختلف طرفونو نه خلک حج ته راته. نو دوی په هغې کې چې کوم خلک د بهر نه راځي، د هغې ته به موږ د نبی علیه السلام خلاف چې پروپیګنډ کوو. نو په هغه کې هم دا ابولهب چې و د هغې مشري کوله، د نبی علیه السلام خلاف به چې کوم دغه کېده پروپیګنډ، نو په هغه کې هم بنیادي مشري او قیادت دا به د ابولهب کاوه. نبی علیه الصلاة وسلام به هغه زمانه کې به بازارونه لګېدل، هغې ته د عکاس، مجنه او ذوالمجاز بازارونه ویلی کېږي. نبی علیه السلام به هغه بازارونو ته ورته هغې کې به دعوت چلاوه، لکه ما مخکې عرض وکړو چې نبی علیه السلام به دعوت ډېر زیات اهتمام کاوه. نبی علیه الصلاة وسلام به په هر ځای کې دعوت چلاوه، نو بازارونه تمام ورته هغه وخت کې به بازارونه به لګېدل، خصوصا چې کله به د حج موسم و، نو هغه وخت کې بازارونه عکاس یا مجنه او یا ذوالمجاز په نوم باندې، په هغې کې به نبی علیه السلام دعوت چلاوه خلکو ته، به یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای خلکو دا کلمه ووایو چې لا اله الا الله تاسو به کامیاب شئ. نبی علیه السلام چې دا دعوت چلاو، نو د دې واقعې راویان وایي، د دې واقعې روایت چې دی فارق المحاربي په نوم راوي دی، هغه دا نقل کوي، هغه وایي دا منظر ما پخپله لیده. دارنګې ربیعه بن عباد په نوم بل یو کس دی، هغه هم دا واقعه بیانوي. هغه وایي نبی علیه السلام به دا دعوت چلاو، په نبی علیه السلام پسې شاته یو کس ور روان دی، یو ښایسته سړی دی، ښایسته شکل یې دی، هغه په نبی علیه السلام باندې د کمرو ګزارې کوي، د نبی علیه السلام د دې پنډو مبارکونه دارنګې د پړکونه وینې روانې دي، وینې پرې بهېږي، هغه خلکو ته ویلا تطیعوه فانه صواب کذاب، د ده خبره مه منئ، دی صوابي دی او دی دروغجن دی. وایي ما ته پوه شو چې دا څوک دی، خلکو وویل چې دا خو هغه سړی دی چې د پیغمبرۍ دعوې کړې، او دا بل چې دی دا د هغه تره دی ابولهب په نوم باندې. نو ګورئ نبی علیه السلام به دعوت چلاوه، او دا پرې د شانې د کمرو وارې کولې. د نبی علیه السلام استقامت او استقلال هم ډېر زیات و، ځکه نبی علیه السلام به د دې ګزارو پروا نه ساتله، وینې پرې بېدلې خو د دې وینو پروا یې نه ده ساتلې، د دې پروپیګنډ پروا یې نه ده ساتلې. دا په نبی علیه السلام به د دعوت په موقع باندې ځینې خلک به داسې وو چې نبی علیه السلام باندې بې خاورې ورشندلې، چا به پرې لاړې مورتو کړې، دغرنګې چا به ورته رد بد ویل، خو د نبی علیه السلام صبر او استقامت ډېر زیات و، هغه د دې ټولو حالاتو چې دی پروا نه ساتله، بلکې خپل کار دی چلاوه. ځکه د انبیا علیهم السلام استقلال او استقامت ډېر زیات دی، د هغوی صبر او برداشت ډېر زیات دی، هغه د دنیا د دې مصیبتونو او د دنیا د حالاتو هېڅ پروا نه ساتي، ځکه د هغوی دا یقین او دا عقیده یې چې دا خو عارضي غوندې حالات دي، دا ختمېدو والا دي، دا نه شي پاتې کېدلی. لکه بعضې کتابونو کې مثال ورکلی، لکه د اوړي وریځې لږ وخت وریځې راشي بیا چې ختمېږي، د دنیا دا حالات یا پریشانیان یا امتحانونه یا مصیبتونه دا عارضي شی نه، دا ختمېږي، دا نه پاتې کېږي. او دا حقیقت دی که دنیا کې چا باندې ډېر ښه ژوند تېر شوی او که چا باندې ډېر خراب ژوند تېر شوی، خو لږه زمانه داسې ورته محسوسي لکه هسې یو خوب چې سړي لیدلی. فضل الله مولانا رحمه الله هغه به ویل، ویل داسې لکه سړي چې یو ویډو کتلي، سړي ویل ښه خوراکونه یې کړي، ښه وخت یې تېر کړی، ډېر نکاحونه یې کړي، خو دا ټول هسې د خوب لیدلي او هسې لکه یو ویډو چې کتلي. نو د دنیا حالات یا د دنیا تکلیفونه، مصائبه یا مشکلات یا پریشانیانې، دا ټول هغه عارضي شی نه ګڼل، نو دې وجې نه هغې د دې پروا نه ساتله. نو بهرحال د نبی علیه السلام په کار کې په دغه موقع باندې ډېر رکاوټ کېده. دارنګې د دې نه علاوه د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو خلاف یو بله منصوبه شوه، هغه منصوبه دا وه چې د نبی علیه السلام کوم ملګري دي د دې ټولو سره زور او ظلم او زیاتۍ شروع کول غواړي. اول ابو طالب ته وخت وخت وبدونه رالېږل، ډېرې زیاتې جرګې ابو طالب ته راغلي. سړی سیرت ګوري، تاریخ ګوري، سړی ډېر حیرانېږي. ابو طالب ته به ډېرې زیاتې جرګې د کفار راتلي، لوی لوی سرداران، لوی لوی مشران د قریشو دا به پکې وو. هغه ته به بار بار دا ویل چې دا منع کړه. د هغې نه وروسته پروپیګنډ، بیا د هغې نه وروسته ظلمونو باندې مشوره وکړه چې څوک د دې پیغمبر ملګرتیا کوي د هغې خلاف زور زیاتیا پکار دی، ظلمونه پکار دی، وحشت پکار دی. دا دې لپاره دا خلک دباو شي او دا خلک ویریږي او څوک یې ملګرتیا نه کوي. لکه نن سبا همدغه زړې پالیسیانې دي، زوړ تاریخ دی چې هغه تکرارېږي. د حکومتونو هم دغه حال دي چې څوک مثال د جهاد خبره کوي، د شرعي نظام خبره کوي، یا د مجاهدینو ملګرتیا کوي، د هغې سره زور ظلم او زیاتیا کېږي. دا دې لپاره دا خلک دباو کوي، ولسونه قومونه دباول غواړي. دا دې لپاره څوک د دوی ملګرتیا نه کوي، د دې مجاهدین نه څوک زیان ورکوي، د دوی نصرت نه کوي، د دوی رهبري نه کوي، د دوی لټکانې نه ورکوي، یا د دوی سره کوم مالي همکاري او تعاون نه کوي. نن سبا د حکومتونو همدغه پالیسي ده. نو قریشو ټولو دې باندې فیصله کړې وه چې دې مسلمانانو خلاف زور او زیاتی او ظلم پکار دی. د دې لپاره د 15 کسانو انتخاب شوی و، د 15 کسانو یو لجنه، یو کمیټې جوړه شوې وه، او د دې کمیټې مشري دام ابو لهب کوله. د دې په سر کې ابو لهب و، یعنی دا د نبی علیه السلام هغه دشمن و چې نبی علیه السلام ته همیشه لپاره مشکلات پیدا کړي، رکاوټونه پیدا جوړول. دغرنګې د نبی علیه السلام د ده دوه زامن و، عتبه و عتبه په نوم باندې. هغې ته د نبی علیه السلام دوه نوڼه په نکاح کړې وي، رقیه و ام کلثوم. دا دواړه د نبی علیه السلام نوڼه وي. دا یې د خپل دوه زامنو ته په نکاح کړې وي. خو بیا هغې ته وایي چې ورشي د پیغمبر دې نوڼه له چلې طلاق ورکوي. نو هغې د نبی علیه السلام نوڼه له چلې طلاق هم ورکړل. او دغرنګې بیا د نبی علیه السلام په مخ باندې چې دی دا لاړې مرتو کړې، دا یو زوی دی، د چې دی رالی نبی علیه السلام مخ مبارک کې لاړې ورتو کړلې، اگر چې لاړې په هغه ونه لګېدلې. عربو کې دا یو سپک نظر و، چا ته بیا ډېر سپک نظر کاو، په مخ ته یې ورته لاړې ورتو کړلې. لکه نبی علیه السلام به چې کله دعوت چلاو ناوه سبه دا کار کېده، نو دا ابو لهاب د زوی د نبی علیه السلام مخ مبارک ته لاړې مرتو کړلې، خو هغه لاړې په نبی علیه السلام باندې ونه لګېدې. او نبی علیه السلام جامې هم وشلولې، نبی علیه السلام ته لاس ورارته د هغه جامې هم وشلولې. هغه ته وایي ستا لور من ده پکار. د نبی علیه السلام هغه لور له طلاق هم ورکړه. نبی علیه السلام ورته وایي اللهم سلط علیه کلبا من کلاب خیرې ورته وکړې، چې الله تعالی په ده باندې یو سپی د خپلو سپو نه چې دی مسلط کړه. نو بیا ګورئ د نبی علیه السلام داسې عجیبه هستي وه چې د هغه نه د هغه دوست او دشمن ټول ډېر زیات متاثره و. نبی علیه السلام چې و د هغه خو دوه وجې وې. یو د نبی علیه السلام ذاتي شخصیت داسې و چې هغه ته هر سړی قایل و، اگر چې د هغه مخالفین و د هغه دشمنان و، خو ټول به ده اقرار کا او دا خبره به منله چې دا صادق دی، دا امین دی. د هغه نه به ډېر زیات چې دی متاثر و، دا خبره به یې هم کوله چېره دا یو خبره وکړي، خبره به عملي کېږي، هغه ځای ته رسي، د ده خبره چې دی په ځمکه نه غورځېږي. نو په دې وجه باندې چا به د نبی علیه السلام بې عزتۍ ته په اسانه زړه هم نه ښه کاوه. بل د نبی علیه السلام تر شو ابو طالبه، هغه هم د نبی علیه السلام له ډېره زیاته دفاع کوله. نو د هغه د دفاع په خاطر باندې هم د نبی علیه السلام به چا ډېره بې عزتي نه شوه کولی، اګر چې شوې مو ډېره زیاته شوې ده، خو بیا هم هغه ډېر جرأت به چا نه شو کولی. نو بهرحال کله چې نبی علیه السلام دوته خیرې وکړې، دی په یېره کې و چېره دا پیغمبر خیرې بدوایي، دا خو ځمکه نه غورځېږي، هسې نه ځي. نو دی یو ځل شام ته تللی و د قافلې سره، ځکه د قریشو عادت دا و چې هغوی به شام ته تل، یمن ته به تل، کاروبار او تجارتونه به یې کول. نو دی یو ځل د شپې زمری راغی، ملګرو ته وایي ویره زمری په الله قسم وي دا زمری ما ماتوي، ځکه چې نبی علیه السلام ماته خیرې کړې وې، دا خیرو اثر دا به ماته رارسي. او خلکو ته ویره محمد رسول الله په مکه کې دی، چې دلته په شام کې چېری مړ کړم. هغه زمری راغی او د ده عجیب یې د سر نه ونیو، ماتې کړو. نو د نبی علیه السلام اخیرې هغه ته دې طریقه باندې چې دی ورسېدلې. نو بهرحال د نبی علیه السلام خلاف چې کوم زور ظلم او زیاتی کېده، او د دې لپاره د کومه کمیټې جوړه شوې وه د 15 کسانو، نو د هغې قیادت چې و دا د ابو لهب کاوه. دارنگر دی بی بی و ام جمیل اغیبم دا نبی علیہ السلام پا لارو کی ازی ورزول دا مسلمانان و خلاف بی خلق را پارا و زکا غدی را زبان دراز و دا نبی علیہ السلام و صحاب کرام و خلاف بی خلقم را پارا و دا ورنگی دا دین علاوہ دا نبی علیہ السلام خلاف چی دی کم سکریو ناغ دامو چی اخیری دا نبی علیہ السلام بارکی اخیری پی اصلا بیداو شو چی نبی علیہ السلام قتل کو نبی علیہ السلام وجل غواری د قریش خپل یو پارلیمان نو هغه ته به درون ندوه ویله هغه درون ندوه ته دی ټول راجمع شو د ټولو قبایلو مشران پکې وو او هغوی مشوره وکړه چېرې دې غم نه ځان خلاصول غواړي د نبی علیه السلام باره کې درې قسمه مشورې وشوې چا وویل چې دا دې ملک نه شړل غواړي او چا وویل چې دا تړل غواړي قیدي کول غواړي او چا وویل چې نه دا وجل غواړي دا درې قسمه مشورې وشوې دکه همیشه د پاره د حق پرست خلاف هم دا درې کاره کېږي نیکان خلک شي لکه نن سبا دا دوه شکاله خوښ شه چې کوم حالات تیر شو نو په دې کې هم د مجاهدینو سم دا درې کاره وشو څه بندیان شو قیدونه ته لاړ او څه داسې د ملکونو علاقو نه وشړلی شو او څه داسې وو چې هغه شهادتونو باندې ورسېدل خو ګورئ دا هر کار د مؤمن دپاره د مسلمان دپاره د مجاهد دپاره دا ټوله ګټه ده دا ټوله فایده ده ځکه مسلمان وجلې کېږي خدا شهادت دی او د شهادت ډېره لوړه درجه یي لوړ مقام یي او که مسلمانان جیل ته ځي نو جیل د هغې دپاره خلوت یي عبادت یي په جیل کې عبادتونه ښه کېږي خلوت ډېر ښه کېږي او خلوت دا ځان له د الله یو لوی نعمت دی چې الله شاته خلوت نصیب کړي او بیا په هغې کې ډېر الله د خپل عبادت توفیق ورکړي او که د ملکه نه شړلی کېږي د ملکه نه شړل دا هجرت یي سیاحت یي نو دې ځان له بې شماره چېرې په ځایل دي لویه درجه ده نو د نیکانو خلکو سه همیشه چېرې دا درې کاره کېږي یا وجلی کېږي یا د ملکه نه شړلی کېږي او یا بندي کولی شي چې سړی مؤمن یي مسلمان یي په هغې باندې به خامخا د دې حالاتو نه څه حالات راځي کله به هجرت مجبوره کېږي کله به جیلونو ته ځي کله به چېرې شهیدان او زخمیان بیا کېږي دا حالات به پې خامخا راځي نو بهرحال د نبی علیه السلام باره کې درونه دوه کې چې کله خلک را جمع شوي درې قسمه مشورې وشوې خو د ټولو اتفاق په دې خبره راغی چې دا وجل غواړي او د دې لپاره طریقه دا جوړه کړه چې تکړه کسان به موږ د ده کور ته ورشو د محاصره کړو خپل کور کې به یې قتل کړو نو د ده خاندان چې دی بنو عبدمناف اخو به موږ د دې ټولو قومونو سره جنګ نه شي کولی نو هغه به مجبوره شي دیت اخیستلو ته نو بیا به له چنده وکړو دیت به وله ورکړو د نبی علیه السلام کور چې دی محاصره کړو په دې کې یولس کسانو مشران کسانو د شپې د نبی علیه السلام کور یې محاصره کړو لکه نن سبا چې د شپې دا چاپی ډېرې غورځولی کېږي د الله دشمنان دا کار هم کوي دا به زوړ تاریخ دی خو د مسلمانانو مخ ته چېرې تکرارېږي د نبی علیه السلام په کور باندې د شپې چاپه وغورځوله او یولس تکړه کسان هغه توره په لاس د نبی علیه السلام دروازې ته ودرېدل چې کله دا شپه د نیمې نه واوړي نو ده باندې موږ حمله کړو د خپل کور کې به یې وژنو نو هغه یولس کسان چې د نبی علیه السلام باره کې ودرېدلي وو نو هغه کې یو د ابولهب به دی هم توره په لاس ولاړو دا وخت کې الله نبی علیه السلام ته د هجرت امر کړی و نبی علیه السلام د هغې نه چېرې هجرت وکړو نو خبره مې عزتمندو دې نه شروع کړې وه چې ګورئ د ابولهب نوم الله قرآن کې یاد کړی دی دا ولې ځکه دا د نبی علیه السلام ډېر خطرناک دښمن و د نبی علیه السلام ته به ډېر زیات مشکلات چې دی پیدا کول اگر چې د نبی علیه السلام تره و او ډېر مالدار او ډېر ښایسته انسان و ده ته ابولهب ویلی کېږي د دا مخ به د لمبې په شان ته ښایسته سور مخ یې و ډېر مالدار هم و او دارنګې د ټولو خاندانونو کې اوچت خاندان دا د بنو هاشمو خاندان دی دی دغه کورنۍ نه و د نبی علیه السلام تره و د نبی علیه السلام ګاونډي هم و تاریخ والا دا لیکي چې د نبی علیه السلام سره چنه هم لګېدلې وه او د نبی علیه السلام چې کله پیدا شو د هغه د زیرې په خوشحالۍ کې وینځه هم ازاده کړې وه خو د نبی علیه السلام په کار کې به مشکلات پیدا کول نو الله قرآن کې هغې ته خیرې راولېږلې الله وایي تبت یدا ابی لهب الله وایي د دا دواړه لاسونه دې هلاک شي الله یې دې لاسونه ته چېرې نسبت وکړو او بیا الله وایي چې دا هلاک هم شو او هلاک شوی یقیني الله دې تباه کړو ګورئ دې نه عبرت اخیستل پکار دي چې چا د دین مخالفت کړی دښمني کړی الله څنګه عبرتناکې سزاګانې ورکړي د دې وینه قرآن کې الله امر کوي فسیرو فی الارض الله وګرځئ دارنګې د مخکنو خلکو حالات واقعات تاریخ وګورئ دا غین عبرت واری چر اللہ دا مخکنو مخکی خلق و سر سن کارو نکلی دی دا ابو لحب شو پا دبان اللہ یو خطرناک دانا رو خجو لخورایکی دانا اللہ پی ننکی دانی رو خجو لی دے دا غین چلی امر شو او بے زامنو ندا پنکا ویلہ سنش دا مارا سنگ سر اپوری شی نو بے باندچان گونی وغی تے پیسی ورک لی اگی دو جدان دا سی غسلم ورک لی او کانی پی ورار تل پدی طریقہ بانی دے چلی پتک لی شو گوری یک عزتمند سڑے چھے طول قوم کی طول علاقہ کی دیر سپین رو بے اور دیر خاطر من ہو لیکن انجام دا شو چھے دیر طریقہ بانی اللہ تعالی مرکو او دزوی انجام دا چھے دے پشان کی چھے زمری مات کو او دزوی انجام دا چھے او غرط تلی و گیڑے ای پسر و گیڑے تلو روختا او دے گیڑی اگر رسائی چھے وغیر مرائی تا عرام شو پا اگر طریقہ بانی او جلے شو نگوری عزتمند دا سی اللہ تس نسل و دا سی اللہ تعالی تباک لا او دا غی بارک اسمانی وحی رال او دا قیامت دا ورس فوری دا صورت بستلیکی گی چی تب بد یدا عبیل همین و تب ندوین دین عبرت اقسل پکاری او دا رنگی نیکان و حق پروس دے که او دوی عبرت و سلیم موجود دا چی گوری یو صلی پا صبر که استقامت پکی پا اخلاص وانی دا اللہ دا دین کار کئی دا دین دا پار مجاہده کئی قربانی ور کئی نو دا غی مخالفین اللہ دا سی تباک کئی اور اللہ والا تو اللہ پاک دا سے عجیبہ نجات ورکی تک سنگ نجات سے اللہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام متور کو اور دا غی دشمنان اللہ تعالیٰ سے طریقہ مانے چلے حلاک لن اب عزت من خلق چی پا ظاہری لحاظ دیر عزت من و دیر سپین رو بیو او دارنگر دیر مالدار او خو حالتیو اگا مکہ چی دا غی اقتصادم دیر برابر و دیر قویو او دا امن لپار یو نمونو چی پا ایس قسم بدمنی غی تنو نور جینے کی بغلاگانی کی دی شو کی بکی دی ڈاکی بکی دی لوٹ مار بکی دی قتلون بو بدمنی بو دا خلق و اقتصادی حالات بڑیر کمزور ہے خود مکی والا تب ایسا مشکل نو خو گوری چکل ہے دا نبی علیہ السلام خلاب کا اگا مکی والا چیو پا غیبان اللہ بے لوگی مرا وستے لی او دا رنگی اگی وخم طول با بے پیر رکی تیرے دا او چی چا ایمان را نور نو دا اگی انجام بے داو چی داسی سب بدر کی یا پا نور جنگون کی زیفہ زیفہ او جلے شو او سجر بندیان او قیدیان کلے شو نو دیکی گولی نکانو تی تسلی ام موجود دا چی کل سرے دا اللہ دین خدمات کئی پا اخلاص سر نو اللہ رب العزت دا غی دا سی مدد کئی او دا سی حفاظت کئی او بیر دبی بی پا خاص طور بانی تذکرام کئی چی اللہ ومراتو حمالت الحطب دا غی دبی بیم خاص تذکرہ کئی بولی دے کہ زنانو لم یو عبرت دے تاریخ کی دو قسم زنانہ تیری شوی دی نیکان زنانم تیری شوی دی او غلط زنانم تیری شوی خراب زنانم تیری شوی دی دا نیکان زنانو تذکرم قرآن کری دا دا غی چلی غا نیکنامی یا غا ترغوس پوری چلی باقی دا چی کم زنانو دا اللہ دا دین خزمت کری لکہ دا مریم بی بی واقع قرآن کی بار بار رازی دا غی نمم قرآن کریم ذکر کری بلکہ دا غی پنوم بان اللہ سورت ہم راولی گی سورت مریم متولے کی دا ولی چاہی کہ دا اللہ دین دا پارا مجاہدہ و دا اللہ دین خزمت کلیو پا غی کی تقوی و پا غی کی چلے دا غرنگی دا اللہ تعالی بندگی و نکم زنانا چاہی کی اخلاصی تقوی پا کی دا اللہ تعالی بندگی پا کی دا غی نم نشان و تاریخ ہم اللہ تعالی جوندے و ساتا یا دا غرنگی نوری بیر نکان زنانا تیری شوی دی دا غی تذکرم قرآن کریم کلی دا لکه مثال پا طور بانی دا ابراهیم علیہ السلام بی بی دا غی واقعی تا قرآن کریم اشاره کلی دا دا موسیٰ علیہ السلام والده و دا غی خور و دا نگی دا غی بی بی و دا غی تذکرم قرآن کریم کلی دا نو نیکان زنان دا غی تذکرم قرآن کلی دا او دا غی نم نشان و تاریخ هم اللہ جونده ساتلی سنگ چه ناری نو دا دین دا پار قربانی ور کلی دا او دا غی تاریخ اللہ جوندے ساتلے نو دا نی کم زنانو چی دا اللہ دین خدمت کلے دا غی نم و نشان او تاریخ ہم اللہ جوندے ساتلے خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چی اگر دا نبی علیہ السلام مشر بی بیوا دا نبی علیہ السلام تا بیر دیر زیادہ ہمکاری کولا دا نبی علیہ السلام دیر غم باغی کماو نبی علیہ السلام دا بی وقت وقت دیر تسلی ورکولا او چی کل اگر پاس شو نبی علیہ السلام پاگی دیر زیاد خاپاو کل چی شعب بی طالب کی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام محاصرہ ہوا و محاصرہ ختم شوا داغی پا دریم عورت بانی بے خدیجہ رضی اللہ عنہ اپار شوا بے اسی نجی ابو طالب ہم اپار شو نو پا کال با نبی علیہ السلام ډیر زیات پریشان او تاریخ کې هغه ته عام الحزن ویل کیږي. عام الحزن سمعنا د غم کال ځکه نبی علیہ السلام په هغه ډیر زیات خپه وو. خدیجه کبرا پسې هم پریشان او ابو طالب پسې هم پریشان وو ځکه دی د نبی علیہ السلام د دفاع کړې وه. نبی علیہ السلام به ډیره تسلی ورکوله. دارنګ عائشه رضی الله تعالی عنها چې د هغې قرآن کې د هغې په نوم باندې الله تعالی آیتونه راولېږل د هغې شفایي الله بیان کړه. اولئک مبرؤون مما یقولون د هغې باره کې راځي د اسمانونو نه الله پاک د هغې شفایي راولېږله. د هغې د دیندارۍ اثر دا و د هغې د دیندارۍ برکت دغه و چې الله د هغې شفایي رالېږي. یا دارنګې نورې ډېرې زنانه تېرې شوي تاریخ کې سمیه رضی الله تعالی عنها چې دا مشهوره صحابیه ده او په اسلام کې اولنۍ شهادت دې ورکلی و دی ایمان نوړی و کفارو مخکې معارض وکړو چې کافرانو یوه پالیسي دا وه چې مسلمانو سره به زور زیاتی او ظلمونه به یې کول. نو ګوره دا بیبي په اوښانو پسې وتړله په یو اوښ پسې وله یوه خپه وتړله بل اوښ پسې وله بله خپه وتړله او په نیزه باندې د هغې د عورت کې یې وواله ویل ګوره ته د عورت راخواستې ته سړو پسې راغلې د دې دپاره تا اسلام چې دی قبول کړی نو هغه چې دی شهید کړه ډېره په ظلم باندې. نو ګوره زنانه ده دونه صبر برداشت پکې و دونه استقامت پکې و چې کافران یې رانیسي د هغې خپې په اوښانو پسې تړي بیا په نیزو باندې د هغې بې عزتي کوي د هغې عورت په نیزو باندې وایي خو بیا هم صبر او استقامت کوي په دې حالت کې هغه شهادت باندې چې دی رسېږي. خو ګورې دنیا کې د هغې نوم نشان تر اوسه پورې کتابونو کې د هغې تذکره کېږي. هر چا چې د دین دپاره قرباني ورکړې نو ګورې د اوسه پورې د تاریخ اوراق د تاریخ پاڼې د هغې نه ډکې دي. کتابونه سره ګوري حدیثونه ګوري اسلامي سیرت سره ګوري نو ټول عمر د هغې تذکره او د هغې بحث کېږي. دا وجه دا ده چې ګورئ چا د دین دپاره محنت کړی نو الله پای د هغې نوم نشان داسې ژوندی ساتلی دی. یا دغرنګې مشهوره صحابیه ده خنثی رضی الله تعالی عنها د هغې واقع من تاسو بار بار اورېدلي چې د اسلام په تاریخ کې یو مشهور جنگ شوی د قادسیې جنگ په عراق یو جنگ شوی و هغې ته د قادسیې جنگ ویل کېږي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې د فارس د کسرا مقابله کې یو ډېر لوی جنگ شوی و چې هغې ته د قادسیې جنگ ویل کېږي. هغه د قادسیې په جنگ کې د دې څلور زامن و هغه څلور واړو ته د جنگ چې دی ترغیب ورکاوه چې ګورئ تاسو ښه په اخلاص وجنګېږئ نو هغه زامن به یو یو چې دی به شهید کېده. څلور زامن یې په یو جنگ کې چې دی شهادت ورسېدل په هغوی په دې باندې الله شکر ادا کړو چې الحمدلله چې الله ماته دا عزت راکړو زما څلور زامن یې شهیدان کړه او زه د الله نه امید ساتم چې جنت کې هم الله د خپلو بچو سچې را یو ځای کړي. نو ګورئ دا صبر او استقامت پکې پیدا شو داسې قوي ایمان و څلور زامن په یو جنگ کې شهیدان کېدل دا ډېره درنه خبره ده ګرانه خبره ده. د هغوی څلور زامن شهیدان شوي دي خفه پې نه ده بلکې خوشحاله ده پې او د الله شکر پیدا کوي. خو دا ګوره د ایمان دي دغسې چې حقیقي ایمان زړه ته کوشي هغه د دنیا د مصیبتونو پروا نه ساتي هغه سړي کې استقامت پیدا کړي سړي کې صبر پیدا کړي سړي کې برداشت پیدا کړي سړي کې د قربانۍ ماده پیدا کړي. صحیح ایمان چې کله جوړ شي بیا د انسان نه عجیبه او ناشنا ناشنا حالات صادرېږي چې نور خلک هغې ته حیرانی نور خلک هغې ته تعجب کوي خلکو ته د سلیونی او پاګلان هم بیا ښکاري چېره دا اوس څه کوي دا نوره دنیا څه کوي او دی څه کوي. نو ګورئ کله چې د ایمان حقیقت زړه ته کوشي د ایمان تر تازګي نه کې الله دا صبر او استقامت پیدا کړي داسې برداشت وکړي الله پیدا کړي. نو ګورئ دغه نیکانو زنانه و تاریخ اوس هم ژوندی دی په کار داره چې زنانه دقه نه کړي دیندارۍ کوشش وکړي ځان ته خپل ماحول جوړ کړي خپل کور کې خپله کورنۍ کې خپله خاندان کې خپلو بچو کې د دې لپاره سوچ فکر وکړي ځان ته یو ښه ماحول په کور کې جوړ کړي درس و تدریس ماحول دي د سبقونو ماحول دي د خپلو بچو د خپل اولاد صحیح نگراني جوماتونو ته لیږي مدرسې ته لیږي قاري او حافظ او د عالم خوا ته لیږي ځانه ولم د دې ډېر زیات اهتمام پکار دي. دا نه که رشته کوي هم پکار داره چې د ځای کې رشته وکړي چې هغه نیکان خلک ځکه غلط ځای کې سړی رشته وکړي یو کور کې رشته وکړي او سان د هغه کې دینداري نه وي. نو ګورئ دا هم د اولاد یو قتل دی سړی د ښه ماحول نه د دیني ماحول نه د دیندارۍ نه خپل اولاد محرومه کړي صرف د دنیا په مفادو باندې صرف د دنیا په لالچ باندې چېره دلته دا کور سره مالداره کو دی زه دا رشته د یو غریب سره نه کوم د یو فقیر سره نه کوم د یو مجبوره او دارنګ دی او دیندار سنه کوي ولې داغه غریبۍ د وجنه بل تر ته مالدار خل ګوري شه په دسیا کې لريشته و کی چېغه مالدار خل کی سر دا مالداري ته ګوري نو ګوري دام د خپل اولاد سره زونه موزیته دی دغه اولاد دی به حساب کتاب کیږي ته پوښ وی کیږي ځکه زنانه چې دیندار شي نو داغه د دیندارۍ په ډیرو خلکو اثرې په اولاد باندې اثرې په کور او خاندان باندې اثرې او که بی دینی پی راشی داغه د شر او فساد او پیتنیم ډیر زیات خوريږي لکه زنانه دا صحیح ستر نه کوي الله پیغمبر وی لعن الله الناظر والمنظور الیها دا الله لعنت پدې کتون کې باندې وریږي د زنانه هم وریږي یو زنانه دا غره شرعي ستر خیال نه ساتي نو ګورې کپه دې ته په دوره لس کسان وکتل کدی ته شلو کسان وکتل او کدی ته سلو کسان وکتل نو په دغه نری نوم د الله لعنت وریږي او په دې زنانه باندې بار بار چې د الله لعنت وریږي د دې نبی له سموي اواز زنانه جنت ته نشي داخله بجګر کې جنت په هغه باندې حرام دی چې هغه د شرعي ستر خیال نه ساتي شرعي پرده نه کوي نو په کار دا واقعیت د زنانه د پاره لوی عبرت دی په دې صورت کې الله د زنانه تذکره هم کوي چې کومه د ابو لهب بیبي ده ام جمیل د نبی علیه السلام تندار کیږي خو د نبی علیه السلام سره دښمني کړي ځکه د نبی علیه السلام سره ډېرو زنانه هم دښمني کړې وه بعض زنانه داسې وي په نبی علیه السلام باندې جادو کړی و جادو په نبی علیه السلام باندې شوی او هغه هم د لبید بن عاصم نونه وي زنانه پې جادو کړی و د یهود یو زنانه و نبی علیه السلام لپاره خوراکې زهر ورکړي و بله یو زنانه و هغې د نبی علیه السلام د مرګ دپاره دېرش سواران تیار کړي و نو ګورئ زنانه هم چې د ډېرو فساد شرو فساد ې خور شوی ډېرې پیتنې د هغې نه هم چې دی خورې شوي نو زنانه وله دا پکار دي چې هغه په دین کې ځان مثال وګرځئ په دین کې ځان نمونه وګرځئ بې دینۍ کې ځان نمونه ونه ګرځئ نو ذکر دی ابو لهب د بی تذکره هم کوي نو عرض مې دا کاو چې تاریخ کې دا دواړه قسمه زنانه تیرې شوي دي ښه او بدې دواړه او دا زمونږ او ستا دپاره الله تعالی نمونه ګرځئ د آیتونه ترجمه کوو تبت یدا الله هلاک دی شي دواړه لاسونه د ابی لهب و تب او هلاک شو ما اغنه عنه پیدا ورنکه ته مالو مال دده ما کسب او هغه څه چې ده ګټلي وو سیسلا زر ده چې دی به ننوځي نارن اور ته ذات الاب چې خاوند د لمبو دی و امراته بیبي د ده دا هم دې اور ته داخلیږي حمالت الحطب چې بارونکي د لرګو وه پیجی دها د دې په سټ کې حبل رسی وه من مسد دوا پوستکو د کجورونه بسم الله الرحمن الرحیم سورة الاخلاص دی سورة کې اوا مسله ذکر کړي چې دا غي د ونه الله دشمن نه بایکاټ کیږي دای فوج پته او مدد راځي او دا غي فوج الله دشمنان هلاکیږي چې هغه د ایمان مسله ده هغه د توحید مسله ده د دې عقیدې فوج باندې چې کومه دې سورة کې بیان شوی د دې فوج باندې الله دشمنان نه برات او بایکاټ کړي او د دې په برکت باندې د الله امدادونه راځي د دې فوج باندې الله تعالی دشمنان چې هلاکیږي او دې کې هغه هم مسله بیانوي د الله د یووالي خو ګورئ د مخکې نه مضمون دوه خبرې بیانېږي دې سورتونو کې قل یا ایها الکافرون نه دا مسله شروع ده چې د الله دشمنان سره به تعلق نه ساتئ او دې سورت کې دا مسله ده چې د الله په توحید باندې په ایمان باندې په صحیح عقیده باندې به استقامت کوئ په دې باندې به کلکیږئ دا دواړه خبرې ډېرې مهمې دي د دې وایي نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې هغه به د سهار سنت وکړي د ماښام سنت وکړي دا دوه سورتونه لوستل قل یا ایها الکافرون او قل والله احد دا مسنون قرأت دی په کار دا ده چې د مسنون قرأت اهتمام ډېر وکړي ډېر خلک داسې چې د مسنون قرأت خیال نه ساتي بعض ځینو کې مسنون قرأت نه کړي نو د مسنون قرأت خیال ساتل دا ډېر ضروري دي نو ګورئ نبی علیه السلام به د ماښام سنت وکړي یا د سهار سنت وکړي دا دوه سورتونه ولې لوستل ځکه د اول سورت کې د کفر نه او د شرک نه براءت دی او د دویم سورت کې کلکوالی دی په ایمان باندې صحیح عقیده باندې په توحید باندې او دا دواړه خبرې چې دي ضروري دي یو دا خبره هم ضروري ده چې سړی صحیح عقیده جوړه کړي خو بل د صحیح عقیدې سره دا خبره ډېره مهمه ده چې سره د الله تعالی دشمن نسو کی برات کیو بایکاټ کیو کی نو ګورې دا هم ډیر مزګه ډیر خلک د دین ډیر غافل دی چې هغه مؤمنی مسلمانی خدای الله دشمن خپل دشمن نه ګڼي د الله دشمن نه برات نه کوي بایکاټ نه کوي دا وی سره چې دشمنی نه کوي دا وی نه نفرت نه کوي دا خلاف چې جهاد نه کوي بای خالو کې دا کمزوري حالانکه دا د ایمان د پاره ډیره مهمه زوري ده او زوري مسله ده قران کریم کې د بعض سورتونو موضوع الله دا ګرځولې لکه مثال سورته ممتحنه کې دا موضوع ده دا رنګ سورته الکافرون د دې دواړو سورتونو یو بنیادی موضوع دغه ده چې د الله دشمنان نه برات او بایکاټ وکړي بلکې دا د ایمان د پاره شرط ګرځولې سره الله مسلمان مؤمن جوړیږي چه دا اللہ دشمنان نبراعت وکی دا اللہ دشمن دے دا غی نظام دے دا غی قانون دے دا غی نبان براعت و بائیکار کے ذکر اللہ تعالی پا من یکفر بی طاغوت و یومن باللہ پا قدی سمسک بالعورت الوسخا دی ایمان پا دیو شر سرے کفر بی طاغوت چه دا طاغوت نبا انکار کے دا غی نبا براعت کے بائیکار باتی کے نو علا غصوک چه غا دا طواغی تو نئی لکن سبا دنیا حکمرانان دا طول طواغی دی کم کفری ملکونه دی دا ټول تواغید دی او دا رنگ بازی برای نام اسلامی ملکونه دا شدی چه دا غی مشهران دا ایقی ادوتون اغم دا تواغید و مستال گرزیده دی نو دا غی نبراعت و دا غی نبایکار کول دا رنگ دا غی دا قوانین نا دا غی دا نظام نا دا غی نبراعت دا زولی دی یا لاقوی کم رسمونه دی رواجونه دی تردی دی چه اغد اللہ دا حکم دا خلافی دی پیغمبر دا طریقی نا خلافی دا ټول نه بسره برات بته کوي بایکاټ بته کوي تعلق به وسه نه ساتي او دغه نه ګدای خلاف بچره دې مهنت کوي فلا اله الا الله کیم دا دوړ عجز الله را جمع کړي پر لا اله الا الله دې کې نه فل الا الله کې شمار دې نو سمع اول بچره برات بکې او د برات نه دا برات مخکې کله لري علما وی ځکه تخلی او تحلی کې تخلی مخکې لکه سړی مثال یو لوخې اول هغه لوخې اول صفاکې نو دا غی نروس سپاکی خوراش کار کراری نو سمان اول بخبر عقیده سپاکی دو کوپر نا دا کافران نا برات و بایکارد که دا غی سب تعلق نساتی دا غی سب نفرس ساتی دا غی مقابله که بجهاد که دا غی نروس سبیستا ایمان چلی سیگی او قوی ایمان پوره ایمان داره کسره مثلا مومن ده زان تا مسلمان هم وی کریمان وی منز و دست هم که حجون و عمره هم که نور نیک عمال هم که و بل طرف تا اللہ دشمن نبرات و بایکار نکی دا غید نظام و دا غید قانون نبرات و بایکار نکی نو دا ایمان کامل ایمان نده بلکه دا نمگر ایمان ده دا دیو این قرآن کریم که دیر گرنی پا توی پا شایل گیدلی چه اغد اللہ دشمنان نبرات و بایکار نکی دا اللہ دشمنی و بیام و سریع تعلق سایتی لکه سورت الامران که اللہ دا پا تو لگی چه ومی یفر ذالک پلیس من اللہ فی شین کسور کافران سے تعلق ساتی نو اللہ دا غینا بیزار دے سورت نساء کے اللہ وی چی دا انسان منافق دے چی غد اللہ دشمنان سے تعلق ساتی بشر المنافقین بی ان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اللہ یا منافقان تا زیر ورکر دردون کی عذاب چی کم دا کافران سے تعلق ساتی دا کافران سے تعلق سی لکن نن سبا تاسو هغه حالات ټول مخې ته تیر شو لکن نن سبا ډیر ملکونه داسې دي برای نام اسلامي ملکونه دي هغه د امریکې اتحادیانی د ناټو اتحادیانی بلکې هغه دغوی په اتحاد باندې فخر هم کوي ډیر کله تر پاکستان په خبرونو کې دا خبره یادیږي چې زموږ د چین سره داسې تعلق دی چې هغه زموږ په دوستۍ فخر کوي موږ د هغوی په دوستۍ باندې فخر کوو یا دارنګې دا شل دوهش کاله هغوی دا چغې ووهلي چې موږ د ناټو د امریکې د سپیور چې د اتحادیانی وو منگ دا امریکی دا پار دا دا کارو نوکلن دوم را چلی بمبارو نا زمان دا دو نوشو دو نا زمان لار استیمار شولی تا دو وسا و پوری دا شدگر یا القیده والا من گریفار دا امریکی تا چلی حوالا کلن پا دی بانی پا خپلا بانی بار بار اقرار کئی پی میڈیا دا خبر اعلانی چلی دا لیو وڑو چلی واو لی داری دا غی دا پار شافی غرزول دا غی دا پار اپریشنی کول دا غی دا پار مسلمانان گریفتارول و پا غی بانی چلی خرسول او دغه رنګه دا غیر لپاره چې د خپل ولسونه زورول هغه په هجرتونو باندې مجبوره کول نو ګوري دا ټول دې ته موالات ویل کېږي دا د کافر سره د دوستۍ شکلونه دي سدی طریقہ بان داغی سے دوسری قولش نہ قرآن کی پہلا بلا پاسا پہ دعوت منافقین ورکل دا نور پتوی صورت میامائدی کری چلہ ومن یتولہم منکم فانہ منہم اللہ ار سوچے کو پاس سے دوسری کئی دا غین حساب دے کہ اسرے دا امریکی زان تا دا فرن لائن اتحادی وئی نو دا امریکایان دا حسابی گی دا برطانویان دا حسابی گی دا فرانسویان دا حسابی گی دا غنن کی قرآن پاک دیتا مشارہ کئی چلہ و دا مرضی خلق دے فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم اللہ یغ مرضیان دی چار دی کفار سے تعلق ساتھی دے تم اشارہ کہ انشاء اللہ دے سے تعلق دا سبب دے ارتداد دے بھی مرتد کی گئی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ دے تے اشارہ کہ روح المانی تفسیر روح المانی والا او آیات کریمہ کے لیے تو اشارہ دا چلے کافر سڑے تعلق ساتھی نو دا سبب دے ارتداد دے رب تھرا تری کافر کئی مرتد کئی دی دغلیں گے نوری گانی پتوی دی سورۃ مائدہ کی دام وئی اللہ و سوچ کافران سے دوستی کی اللہ و تغسر دا با ہمیشہ پا عذاب کی او اللہ و کدی کی ایمان وے نو دی بر کافران سے دوستی نکورے سورۃ محمد کی پہ اعتلاف پتوہ لگئی سورۃ مجادلہ کی وچی ایمان و دا کافر سے تعلق دا دوڑا نرا جمع کی گی لا تجدو قوما یومنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ و رسولہ اللہ و دا کی دین شیچی و سرے دی مومین میزان تلی مسلمان وئی او بل طرف تد اللہ دشمنہ سرے دے سم کئی دوسیم دے کئی دعوی سرے تعلق ہم سایتی سورت ممتحنہ کے وئی ومی یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل چاچے دے کافران سا تعلق وسا تا اللہ و دے سم اللہ نے گمراش نگور قرآن کریم سونا سخت پتویر دے بارکی لگوری دا عرق مسلمان بارکی ذکر دے پوجبانی ہمیشہ را پار اسلام مسلمان تو دیر نقصان نرسید ری چچار کافران سا اتحادون کدی نہ سبا ٹول برائے نام اسلامی ملکوں دا ٹول کفار چرے اتحادیان جڑ شوی دی داوی سے مختلف طریقوں بانی ہمکاریاں نری بلکہ خپل ملکوں داغی ولایت گرزولی پاکستان حالت ہم دق کریں گے لکہ دا چھ امریکی یو صوبائی او داغی ولایتی امریکہ چھ کما پالیسی مرہ تا دغی کئی اغاو لدی عملی کئی خپل زور و طاقت داغی بالا کی استعمالی خپل فوج استعمالی خپل ٹینکون استعمالی پل تو کو نہ چے داغی دا پال استعمال یا پری شون نہ پھل کو بانی مسلط گئی نو گورا دا یہ بیر لوی قسم دے اسلامی تاریخ جس رے گوری نو دا قسم تعلق چے چار کاپیران ساتلے چے مثال دا کاپیران سے ہمکاری کنے دا مسلمانان و خلاف یا دا مسلمانان و خلاف دا کافر نہ ہمکاری گفتنے دے بارا کہ علماء شمر سخت پتوی ہو رکے دیری بعض علماء دیوان مستقل کتابون رکے دیری رسالے پی رکے دیری چدام نو کوپر او د ارتداد یو ډیر لوی قسم دی په دیوانی مشرې په دی امت کې ډیر خلک داسې شته ډیر علما چې هغه په دیوانو کوپر او د ارتداد په پیو ورکړي دي او بعض علما داسې وایي چې هغه کافر مرتد نه غني خو په دی به اتفاق د چدي مقابله کې به jihad کوي د دې څخه مخه مخه چې د jihad کوي چې اوسله د کوپر اتحادی جوړيږي د مسلمان خلاف کوپر سره همکاري کوي یا دا مسلمان خلاف دا کافر نہ چلے ہمکاری غواڑی نہ غیبان علماء و دا جہاد پتوی ور کی اسلامی تاریخ کی دا سے واقعہ ډیر زیات تیر شوی سره نہ سابقہ علماء و پتوی و ګور سره حیرانی گی چغی دې مسائل کې ډیر سختی کری بلکہ دائم ویری دا حکومتونو خلاف چغی مثال نور مجاہدین و تلاری نه دی ور کنی یا مجاہدین دی مثال هغه تشکیل لذی د کوفر خلاف تشکیل کئ د صلیبیانو خلاف تشکیل کئ اب اسلامی حکومتوں نے اندلس کے دا واقعات بڑے راغری چھ مثال حقیقت اللہ رانہ دا ور کرین دا زمانی علماء دا اغه حکمران خلاف اند جہاد پتا ور کرین تہ مجاہدین تلار ولے نہ ور کے چھ دے صلیبیان خلاف چھ جہاد وکی بلکہ کلا بعضی واقعات دا سم راغری چھ مثال مجاہدین دے ولایت دا تشکیل دا تلی او دا علاقی والی غ مجاہدین زور ولی دی نو دا غی خلاف اند علماء دا جہاد پتا ور کرین چھ دی والیان نہ دا پکار چھے دادا مجاہدین دا جہان دا چھرے امنہ کی عزت مند دا دیر سخت مسئلہ دا پا قرآن کریم کی دارنگی پا اسلامی سیرت کی دا علماء دا پتوی مطابق دا مسئلہ دیر سخت دا نو آرز میں داکاو چھے دا ایمان سر مهم خبر اگر دا اللہ دشمنان دا براد دے دا اللہ دشمنان دا بائیکارڈ کول دی اللہ تعالیٰ دا خوال کو صفاتم دیر زیاد کئی چھے اگر دا کفر مقابلہ کی سخت دری زی اللہ تعالیٰ وی حزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین دا مجاہدین نخدارا چاہبا دا کفر مقابلہ کی بس سخدری جائی دا مجاہدین نخدارا شدہ علی الکفار دیو کفار مقابلہ کی بسی شدت پسند بھئی نو اللہ تعالیٰ دا اغا مومن دا غیر دیت صفات کرے چی اغا دا کفر مقابلہ کی سخدری جائی دا کفار سا دا مسلمانا دا قاطع انداز سمجھوتی نکے گی چی مثال لاغا سی دا کچلا دا کچلا دا پالیسی جوڑا کلیش او بے عزتمند دا دا عقیدی کتابون کی دا باس کئی چی دا تعلق پہ چی بار خلق دری قسم دے یو اغا دا چی دا غیر سب خالیس دوستی کے دا غیر سب بغض بالکل نکے لکن انبیاء علیہ السلام دی صحابہ کرام دی اولیاء کرام دی نیکان خلق دی دا غیر سب 100% مینہ محبت کے دوستی بہت ساتھی دا دی ایمان یو لویہ نکھا دا دی تحب اللہ وے لے کی گی نا سبا اصطلاح کی تعبیر کی پال ولا والبرا سرا خو مخکنے تعبیر دا دی سرے حب اللہ و بغض فی اللہ حدیث کم دا تعبیر راجی نگو دا یو اگر دا غیر سب 100% دوستی بہت ساکے چکم نیکان خلق تیر شوی دویم باغ دی داغی سے 100% دشمنی کے چوسرے کافر دی داغی سے 100% دشمنی کے دریم باغ دی داغی سرا با دوستیم کے دشمنی با بغض با مسکے یو مسلمان دی گناہگار مسلمان دی و دی مسلمان کی خسی پاتم شتا و بدم پکشتا نو دی خوشی پات و پوجا با سمینم کے او دی بدو سی پات پوجا با داغی نا نپرتم کے یو مسلمان دی مثلا نحلس خر کارونم کئی او نحلس بد کارونم کئی نو دے خو کارن پوجا بو سمینا محبت ہم ساتھی ہو دے بدو کارن پوجا داغینا با نفرت ہم کے داغی شرح بغزن پدے وجہ بانے کے لکہ دا دی ایمان مسئلی ری دیتا حدیثو کی حب پی اللہ وے لیکی گی بغز پی اللہ دیتا وے لیکی گی احادیثو کی دیتا اوسا قعورت ایمان وے لیکی گی دی ایمان پا کڑو کی مضبوط کڑی دیتا وے لیکی گی او بیر کافران سا مختلف قسم تعلقات دی خو گوری دا امکان نشتا چې د اسلام او د کوپر جوړ دی او بسر راشي ځکه دا ور او بری ور او بقا ته نه جمع کیږي چې او سره مسلمان هم دی لکه نه سبا اسلامي جمهوریت چې یادیږي نه ګوره چې جمهوریت اسلامي کېدلی نه شي او چې اسلامي نه جمهوریت کېدلی نه شي دا دواړه نه را جمع کیږي دا چې خلکو لکۍ تړلې دي جمهوریت د اسلامي ټکی او سره لګولی نه ګوره په اسلامي سړی مثال شرابي او شراب اوسه اسلامي شراب ولیکي نو دا پې نه اسلامي کیږي یا مثال سود دے او سود سے صدا اسلامی ٹکے یا اسلامی سود نہ دا سود بیم حرام دے دا اسلامی کے دے نشی نہ دا نگی جمہوری نظام دے لکہ دا جمہوریت او دا اسلام طول بنیادون بلا بل دی دا اسلام او دا جمہوریت پا بشمارا پا سوونو خبر دا سلی دا سوونو آیتون دی احادیث دی دا پقہاو پتوی دی چا دا اسلام او دا جمہوریت دیو بس دیر غٹا کر دے دا که دے نشی چی مثال اسلام او جمہوریت دوار راجم بشی ذکر دج بنیادون د دوالو سری بلا بین دی بنیادون کې چې ډېر فرق دی مثلا د جمهوریت بنیاد دار دی چې اقتدار اعلی حاکمیت د حق دعوا مو دی جمهوریت کې څه وای په دې کې و اقتدار اعلی حاکمیت د دعوا مو حق دی او دا نه د حق او د باطل له حلال او حرام معیار دعوا مو د اکثریت رضامندی ده دا د جمهوریت په اصول کې دا خبرې کدا خبرې کې نه نه جمهوریت نه دی مثال یو علاقه کې حاکمیت اعلی د عوام نه وي نو دغه به جمهوریت نه دی د جمهوریت صدا لازمه ده چې هغه به حاکمیت اعلی د به د عوام وي دا نه یې تحلیل او تحریم به څه باندې کیږي تحلیل او تحریم به په دې باندې کیږي چې د عوامو د اکثریت رضامندي په کومه خبره راغله هغه به حلال وي که نه هغه شی به صحیح حرام وي حالانکه بل طرف د اسلام بنیاد په دې دی چې حاکمیت اعلی دا صرف او صرف الله تعالی ته دی دا نه یې د حلالو او دا حرام و معیار قرآن و سنت دی چه قرآن و سنت یو شیط حرام و یا با حرامی چه یو شیط حلال وی نوا بیسی حلال وی نگور از دی بنیادون دا چلی دا بیل عبیل دی دا که دی نشی لکر دیر خلق دا سمشتا چه اگر دا وحدت لدیان پنون بانی تحریکون چلی یا تقارب بین لدیان پنون تحریکون چلی اگر مسلمان و نصرانی یو شری دی من که تمیز نشتا دی من که فرق نشتا دا وی طول یو شری نگور ای دی کل دام وی و زمان ده تحریکونو چه سو خلاب که یا منگ ده وصفنی پا پانجو بانی و یا نسوا کافران داوی ده یوروب ملکونه یا نور اغای مثال منگ با ده افغانستان سه زمان همکاری دا با ده جمهوریت ده استحکام پا اندازه چه سمر استحکام ده ملکونو که دیره ده پاکستان کیا افغانستان کیا نور ملکونو که دون با زمان همکاری ها نیره گی نجتمند و اسلام و کوپر یا اسلام و جمهوریت دا دوار نراجم کیگی ندی من سی ده کجلا و کجدو پالسی نکیگی جو سره دي ځان ته مسلمان وي اول دې کو پر صدا سمجوته وکي او سره کې دل شي مذاکرات کې دل شي د الله دشمن سم وادم کې دل شي مذاکرات هم کې دل شي صلح هم کې دل شي اغه ځان له خبره ده خو هغه یو دې کې بیا ډیر فرق دی د دوړو فرق ډیر زیات دی. چې مثال په اسلام کې سړی د تحلیل او تحریم معیار دعوام او دا شریعت رضامندی ګرځئ، نو دې ته شرک ویل کی. دا د شرک او د کفر یو مستقل قسم دی. عزتمند دعا عرض میں دا کہو چې دې صورت کې بنیادی دا مسله ذکر کړي چې د الله په دین باندې، په توحید باندې، په ایمان باندې استقامت وکړي، په دې کلک شي. سورۃ الکافرون کې د برائت مسله وه، او په دې کې په ایمان باندې او په اسلام باندې د کلکېدو مسله ده. ځکه موږ مخکې عرض وکړو چې دا دواړه خبرې لازمې او ملزومې دي، د ایمان دپاره، د اسلام دپاره، چې د الله دشمن نه به د کفر نه برات او بایکاټ به کوي، او بل طرف په خپله مسلمانۍ باندې به کلکېږي، په خپله مسلمانۍ باندې به چلې ټینګېږي. سورت معنا صرف کو خلوا یا هو شان دار اللہ وحد، اللہ پاک یو ذات دے، اللہ سمد، اللہ تعالی بے حاجت دے، لم یلد، اللہ اولاد نہ دے روڑے، ولم یولد، او نہ اللہ دا چانا پیدا کرے شویرے، اللہ اولاد نشتا نہ اللہ تعالی دا چانا پیدا دے، ولم یکن له نشتا دے اللہ پانر کفوا مثل احادیثو کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فلق مخ کی سورۃ اخلاص کی قیمتی خزانہ ذکر شوا، چې هغه د ایمان مسله وا، د توحید مسله وا. نو دې سورتونه کې د هغه خزانه د حفاظت لپاره طریقه ښیي چې دا سورتونه تاسو ویوي الله تعالی بساسو د دا خزانه چې له حفاظت وکي. دویم را په دې دارې قرآن کریم اخیر ته رسیدون کړي، او د دینه مسلمانانو ته دوه خزانی میلاو شوی دي، یو ایمان دی، دویم د قران فهم دی. چې تاسو الله ایمان نصیب کړ، الله قران باندې پوی اغلی، او د دې خزانو دشمنان ډیر دي، رکاوټونه ډیر دي. دې رکاوټونه د شری چې هغه د دې عقیدې نه او د قران د خورول نه شری معنی ګرځي. دا رنګه دې کتاب د حاکمیت باره کې رکاوټونه ډیر دي. دا یو لوی خزانه و قران کریم، خو بل طرف ته د دې په مقابل کې رکاوټونه ډیر زیات دي. ډیر خلک داسې دی چې هغه د دې کتاب دشمنی کوي، د دې کتاب حاکمیت نه غواړي. نو دې سورتونو کې د دغه دشمنانو یا د دغه رکاوټونو د حفاظت دپاره طریقې ښیي. طریقه دا ده چې دا دوه سورتونه ویوئ او په الله چې دی پناه غواړي. او د سورت دعوه هغه تلقین د استعاذې دی د مضراتو جسمانیه ونه، یعنی مقصد دار چې حق پرستو خلاف قسمه قسم حربې استعمالیږي. اخیری حربه به د هغې سمې د سیر او د جادو به امي، نو د هغې نه هم په الله سه چې دی په الله تعالی سه پناه غواړئ. دارنګې دې صورت کې دې ته اشاره ده چې د حق پرستو خلاف قسمه قسم منصوبې به جوړیږي. ولې دا کېدی نه شي چې یو سړی د مسلمان وي، هغه د صحیح مؤمن وي، د الله صحیح بنده دي، او دا خلاف چې حربی جوړې نشي، دا خلاف چې د الله دشمنان منصوبې جوړې نه کی، دا خلاف خامخا چې منصوبې جوړېږي، دا سبا خامخا دشمنی کیږي. که یو سړی مسلمان نی او هغه دشمنی د هغې خلاف نه کیږي یا د هغې خلاف منصوبې نه جوړېږي، نو دا وجه داره چې ده به ایمانی کمزوري به ډېری، مسلمانۍ کې به کمی کمزوري به کوي، ځکه به د خلاف چې منصوبې نه جوړېږي یا دارنګه ته سبا دشمنی نه کیږي. ذکر الله قانون دار الله و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا، الله د هر پیغمبر دشمنی شوی ده. نو چې پیغمبرانو دشمنی کیږي، نو چې ته ځانته مسلمان وي، دغې امتی ځانته وي، دغې وارث ځانته وي، نو ستا خلاف به خامخا دشمنی کیږي. سورت فرقان و سورت انعام دواړو کې دا راځي چې الله و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا، د هر پیغمبر دشمنی شوی ده. دا نن کله چې نبی علیه السلام باندې اولنۍ وحی راغله، او نبی علیه السلام د ورقه ابن نوفل خوا ته لاړې چې هغه د تورات یو عالم و، نو هغه نبی علیه السلام ته وایي لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، وایي ستا شان خبره چې هر چا کلی دا وسه خامخا دشمني شوې ده. ورقه نبی علیه السلام باندې اولنۍ وحی راغله، خدیجې رضی الله عنها نبی علیه السلام روان کړ د ورقه ابن نوفل خوا ته بوتو، هغه ته وایي په دې ورانو باندې د سهالات رال د ده نه دا واوره چې دا څه دومانې تېر شوي دي. نبی علیه السلام ته چې ولغه د هرا کې وحی راغله، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. نبی علیه السلام کور ته راغلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تب و پریشان و نو خدیجه را جنہ د ورقه ابن نوفل خاطر بود او ته ډیره خبرې وکړي یو خبره او ته دا وکړه چرمان دار چې کله تا قوم د ملک نه شړی په وخت ز ژوند دی نو ما بس تا دې فلک امداد کړی وي نبی علیہ السلام او مخرجیهم ای ما به خلک د ملک نه شړی او بالکل به تا خلک د ملک نه شړی و ځکه ستاسو شان خبره چې ارسو په یوه د ملک نه شړلې کیږي نبی علیہ السلام ته دا خبره وکړه وګورئ دا حدیث کې مدارل چې د هر پیغمبر دشمنی شوې ده الله وی و مکرو مکرن کبارا کفار د اسلام خلاف غټې غټې منصوبې جوړې کړې نو دغرنګې د نبی علیہ السلام خلاف ډېرې زیاتې منصوبې جوړې شوې دي او دا دې دپاره چې دا زموږ د هر مسلمان د هر مؤمن دپاره د نبی علیہ السلام ژوند نمونه ده الله موږ ته قرآن کې وایي چې ستا دپاره د الله پیغمبر یو نمونه ده چې په هغه څه تېر شوي څنګه ژوند دی تېر کړی هغه رنګې ژوند به تاسې هم تېروئ نو ګوره د انبیا ټول انبیا علیهم السلام خلاف دشمني شوې ده دا یې خلاف منصوبې جوړې شوې دي او بیا زموږ د نبی علیه السلام مقابله کې خو ډېرې زیات سازشونه وخت په وخت جوړ شوي دي د هغې سازشونه موږ وخت په وخت تذکره هم وکړه د نبی علیه السلام خلاف څومره منصوبې جوړې شوې دي هغه ډېرې زیاتې دي مخکې موږ لږه تذکره هم وکړه خو ګوره یو منصوبه د هغې خلاف د هغې د قتل لپاره وخت په وخت ډېر کوشش شوی دی دا زموږ استاد لپاره یو نمونه دی یو مثال دی چې که موږ او تاسو د الله د دین خدمت کوو زموږ استاد خلاف به منصوبې جوړېږي زموږ استاد قتل کوشش به کېږي لکه د نبی علیه السلام خلاف اولنۍ کوشش دغه و چې مخکې موږ واقع بیان کړه دارالندوه کې کافران نه جمع شوي وو او د نبی علیه السلام خلاف اتفاقي فیصله دا وکړه چې دا به وژنو د هغې نه وروسته چې کله نبی علیه السلام هجرت وکړو نو قریشو دا اعلان وکړو چې په نبی علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې دواړو کې هر یو موږ ته مړ یا ژوندی حاضر کړو موږ به سلو خان په انعام کې ورکوو نبی علیه السلام پسې دا اعلان وکړو چې په نبی علیه الصلوۃ والسلام کې یا په ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې دواړو کې هر یو موږ ته مړ چا حاضر کړو یا موږ ته ژوندی چا حاضر کړو نو موږ به سلو خان هغه ته په انعام کې ورکوو د دې دپاره د نبی علیه السلام چې کوم لارو هجرت وکړو نو د مکې نه چې څومره لارې وتلې وې د هغه ټولو لارو ناکبندیانې وشولې دا دې دپاره چې موږ د پیغمبر گرفتار کړو بعضې خلکو سراقه یا بعضې کسانو د دې انعام د حاصلولو لپاره کوشش هم کړی و چې دا انعام موږ وګټو نو ګورې په نبی علیه السلام پسې یا انعامونه هم اعلان شوي دي لکه بعضې مجاهدینو تاسو وخت په میډیا به دا حالات ډېر اورېدلي چې بعضې مجاهدینو خلاف چې وخت په وخت انعامونه هم اعلانېږي دا کار هم د نبی علیه السلام سره شوی و دارنګه نبی علیه السلام خلاف وخت په وخت یهودو مشورې کړې وې نبی علیه الصلوۃ والسلام یو ځل د یهود آبادۍ ته ورغلې د بنو نذیر خوا ته ورغلې هغې خپل مابین کې چې دی مشوره وکړله وجېره دې موقع نه چې دی استفاده کول غواړي به ورکم یو دې ته تیار دی تاسو کې چې د جرندې پل واخلي او دې پیغمبر باندې د دیوال د سن نه روارتئ نبی علیه السلام دیوال یخ ته ناست و هغې دا مشوره وکړه یعنی دې ته هغې تیار شو چې نبی علیه السلام باندې جرندې پل له وارتئ د بره نه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته الله وحی وکړه او نبی علیه السلام پوري د هغې د خوانده راپورته شو بیا مدینې طیبې ته راغلې دارنګې د نبی علیه السلام خلاف دام شي او چې کله نبی علیه السلام خیبر پته کړو یو زنانه دعوت کړې او د یهودو زنانه وه هغې نبی علیه الصلوۃ والسلام د یو ګډ په هدیه کې راولېږه ورې شوې ګډ یا بیزه وه په هغه کې زهر اچلي وو او بیا دې ولي چې کومه غوښه په هغه کې ورته ډېر زهر اچلي وو ځکه هغې ته دا معلومات وو چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د ولي غوښه ډېره خوښوي نو هغې کې ورته زهر ډېر اچلي وو نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه غوښه بیا ونه خوړله نبی علیه الصلوۃ والسلام الله تعالی خبر کړو یو صحابي په هغې باندې شهید شوی و بیا یې هغه زنانه ووژله د یهودو زنانه چې هغه خوراکې زهر اچلي وو دارنګې د نبی علیه الصلوۃ والسلام خلاف دام شي او په نبی علیه السلام جادو هم شوی و دارنګې بل یو زنانه د ام قرپه په نوم باندې هغې د خپلې کورنۍ دېرش کسان تیار کړي وو چې دا به د غفلت په ټیم کې د شپې به مدینې طیبې ته ننوځي او په نبی علیه السلام باندې به حمله کوي یوه زنانه وه هغې دېرش شخص سواران د دې لپاره تیار کړي وو د نبی علیه السلام د وژلو لپاره د هغې نه نبی علیه السلام خبر شو بیا په هغې پسې تشکیل د هغې علاقې ته وکړو هغه زنانه صحابه کرام ونیوله خو صحابه کرام هغه زنان ډېر په ناکاره مرګ باندې چرې وژلې وه ځکه د هغې زنانه د خپو کې رسۍ واچولې اوښانو پسې وتړله او په دې مینځ باندې هغه بیا دوه ټوټې کړې وه ولا زنانه واخو د نبی علیه السلام دشمنی کوله د صحابه کرام هم داسې عبرتناکه سزا ورکړې وه. بعض زنانه هم دغسې وي. نبی علیه السلام یو یهودانه وجلې وه، د علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام ګستاخي به یې کوله. بل یو ړوند صحابي و، د هغه وینځه وه، هغوی به د نبی علیه السلام بدوي کوله. هغه صحابي بار بار منع کړله په سترګو ړوندو، او د هغې نه چې دی دا صحابي به ډېر اطاعت هم کاوه. دارنګه د هغې نه بچی هم و، ډېر ښایسته بچی وتې، او دغه صحابي به ډېر خدمت هم کاوه. صحابي بار بار منع کړله خو نه منع کېده. نو یوه شپه هغه صحابي د هغې په دې ګېډه باندې برچه کېښودله، او د ملا د هډوکو دی هغه برچه ویستله، دې طریقې ووجله. نبی علیه السلام سهار تحقیق وکړو، د خبرې معلومات وشو چې دا وینځه خو د ړوند صحابي وجلې ده. نو ګورې د نبی علیه السلام ګستاخي چې چا کوله، صحابه کرام داسې عجیبه خلک وو، په ړندو سترګو باندې داسې خدمتونه کړي دي. عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه یو ړوند صحابي دی، کله چې د احد جنګ کېده هغه د جنګ جنډه ماته راکوي، ځکه زه په سترګو ړوند یم، دښمن به نه نمه، نو د میدان نه به تېښته نه کوم، او جنډه به غورځېدو ته نه پرېږدم. صحابه کرام داسې عجیبه ایمان الله جوړ کړي، معذوره او خپل عزت یې نه دي کتلي. نن سبا مسلمانانو دا مصیبت هېڅ شرعي عذر یې نه وي، او ځان معذوره حسابوي، ځان له یوه بانه او بله بانه چې دی رټی. حالانکه سړی قرآن کریم ګوري، سورة توبه ګوري، سورة احزاب ګوري، نور سورتونه ګوري. د نبی علیه السلام په زمانه کې چرته مخلصین صحابه کرام عذرونه او بانې نه دي پیش کړي. عذرونه او بانې صرف د منافقینو نه نقل دي، چې مثال د تشکین نه د جهاد نه به پاتې شو، بیا به راتلل او نبی علیه السلام ته به عذرونه پیش کول، بانې به ورته کولې، چېرته زما دا عذر و، زما دا عذر و. نو خو چې کوم صحابه کرام و مخلصین و، نو هغه یو خپل عذر او بانه نه ده پیش کړي. نو بهرحال ما عرض دا کو چې دغه زنانه بیا صحابه کرام وجلې وه، او داسې په سخته طریقه باندې وجلې وه چې هغې پو کې رسۍ واتلې، او بیا د دوه اوښانو منځ کې چې دی وتړله، اوښان یو طرف او بل طرف ته روان کړل، او په منځ چې دی دوه ټوټې کړې وې، دوه ټوټې یې کړله. خو عرض مې دا کو چې ګورئ، یو سړی صحیح مؤمن، صحیح بنده د الله پاک، نو دا خلاف به خامخا دشمنی به کېږي، دا خلاف به سازشونه منصوبې تیارېږي. په کار داره چې یو سړی په دې عمر نه وو، دې باندې پریشانه وو، هغه دا څه وجهده چې ما هم ایمان راوړی دی، نورو خلکو هم ایمان راوړی دی، نور څه زور ظلم زیاتی ډېر کېږي، او زما څه دومره نه کېږي، دا څه وجه ده؟ نو په دې وجه باندې هغه به کله کله ځان له په زور جنګ کوت. یو لوی کافر کور ته به ورلې، دروازه به ورته وټکوله، چا به راووت، ویل ته خبر شه چې ما ایمان راوړی، نه به ورسه په جنګ او پرانجه باندې شروع وکړه. اول جیب نه پکار داره سړی دې ته مې سړی وګوري، چېرته زه مسلمان یم، دا نور مسلمانان دي، دا څه مسلمانان په اطلاعاتو کې دي، په هغې باندې وحشیانه بمبارونه کېږي، د هغې قتل عام کېږي، د هغې ماشومان او زنانه چې دی هغه داسې بې ترسۍ وجلې کېږي، او زه ټول عمر روغ اول وخت تېروم، فرض کړئ زه آزاد یم، ما ټول عمر سپینې جامې اغوستي، آزاد ګرځم، هېڅ مشکل یو رکاوټ ورته په یو ځای کې هم نشته. پکار داره دې خبره سړی سوچ وکړي، فمرن هو دې باندې اول پریشانه و، چېرته ما هم ایمان راوړی، د نور هم ایمان راوړی، د نور خلکو زور ظلم زیاتی ډېر کې، او زه د شپارام ناسیم، ځکه هغه ډېر جرأتمن او ډېر غیرتي صحابي و، په هغه باندې چا داسې جرأت نه شو کولی، بلکې هجرت یې چې کو خلکو ته اعلان وکړل، تاسو خبر شئ ګوره زه سبا هجرت کوم. نور صحابه کرام به پټه باندې هجرت کوه، هغه ښه په ښکاره باندې چې له هجرت وکړو. نو ګورئ دا خبره هم د یو تعجب چې زما یو مسلمان ورور دی، هغه ټکولی کېږي، هغه تعجیبېږي، د هغه له ریمانډونه ورکولی کېږي، هغه جیلونه تېروي، په هغوی باندې وحشیانه بمبارونه کېږي، د هغې د زنانه او څه حال دی، د هغې د ماشومانو د فلسطین حالات ته وګورئ، د نور مسلمانانو حالات ته وګورئ، څومره جینونه د مسلمانانو چې دی ډک دي. په دې خبرو چې لږ سوچ پکار دی، حدیث کې دا راځي اخیره زمانه کې به هغه سړی ډېر زیات غوره مسلمان بی، چې هغه په دې انتظار دي چې ما باندې به دښمن حمله کوي، او په دې انتظار دي چې زه به دښمن باندې حمله کوم، یعنی بیا به کفارو ته مطلوب وي، او کفار به دلته چې دی مطلوب وي. د صحیح مسلمان نښه داره چې هغه ته کافران مطلوب وي، او دې کافرانو ته مطلوب وي. هغه کمزوری مسلمان دی، نیمګړی مسلمان دی، چې هغه د الله دشمنان ته مطلوب نه وي. نو عرض مې دا کو، دې صورتونو کې دې ته اشاره ده چې د مسلمانانو خلاف قسمه قسم حربې جوړېږي. یوه حربه د جادو نه، په نبی علیه السلام باندې جادو شوی و، لبین یا سم په نوم یو یهودي و، هغه د هغې نوڼو په نبی علیه السلام باندې جادو کړی و. نو کله دا هم یو حربه ده چې دا د نیکانو خلاف دا حربه هم استعمالېږي. او دې صورت کې څو خبرو ته اشاره ده. یو خو موږ او تاسو تلقین د استعاذې کوي چې دا صورت ویوئ، په الله سپناه غواړئ، دارنگی دیتا اشارہ چا اکثر مخلوق دا شر نن خالی کی لکن من شر ما خلق دا ما عام لفظ دیو شر اضافہ دیو تکلی نا اکثر مخلوق دا شر نن خالی کی دیتا اشارہ چا دا شر نسبت اللہ تن دے پکار لکن من شر ما خلق کی نسبت مخلوق تا شوی خالق تن دے شوی دارنگی دیتا اشارہ دا چا جادو ام حقیقت وصل لری لکن من شر نفاسات پی لوقت لپزی ہوا نسمان جادو حقیقت لري بعد خلق لکه معتزله هغه جادو حقیقت او تاثیر نه مني خو جادو حقیقت لري او تاثیر لري دا رنگی ته اشاره ده چې ګوري جادو همیشه د پاره شری داشپه همیشه شر نه دا رنگی حسد همیشه شر نه ده کوم شر غاسقین دا غاسقین نه کړه ذکر کړي حاسدین دام نه کړه ده نشپه که همیشه شر نی جادو کیناگر که همیشه شر نی او جادو ده همیشه شری لکه من شر نپاسات که ده نپاساتی معرفه جی کرلا نده که ده نکته تا هم اشاره ده ده رنگه ده تا هم اشاره ده چه ده زن آر یا مستقیر شر ده که ده صورت که سلور شروع نجی کرشو چه ده سلور شروع نا پنده سپنه غواره او ده غر شروع ندی نزه که ده خاص که نقول و یعوذ پنا غوړم به رب الفلق فرب سبابانی من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې الله تعالی پیدا کړی دی و من شر غاسقین د شر تیاری ولانه اذا وقب کله چې راغونیږي یا و من شر غاسقین د شر د شپې نه اذا وقب کله چې داخله شي و من شر النفاثات او د شر د فکو کوونکو نافلو قدی په غوټو کې و من شر حاسدین او شر د کینه کوونکو نه اذا حسد کله چې کینه ښکاره کی. بسم الله الرحمن الرحیم. دې سورت کې تلقین د استعاذه د مخکې سورت په شان د دواړو سورتونو کې تلقین د استعاذه یعنی موږ او تاسو الله چرخی چې په الله سپناه غواړی او چې په الله سپناه غواړی نو دا الفاظ ویوي دا سورتونه ویوي. نو په دې سورت کې د ایمان د حفاظت دپاره سوال دی. مخکې او دې کې لږ فرق دی. مخکې سورت دا و چې د مخکې سورت مقصد دا و چې الله کوم شی نه بدن ته نقصان رسوي د هغې نه ته زموږ حفاظت وکړي او د دې سورت مقصد دا دی چې کوم شی نه ایمان ته نقصان رسوي نو الله د هغې نه زموږ حفاظت وکړي. نو دوه قسمه دعاګانې ذکر شوې. اول سورت کې دا دعا وه چې الله زموږ د بدنونو حفاظت وکړي او دویم سورت کې دا دعا ده چې الله زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. او سورت کې دې ته اشاره کوي چې دا دویمه دعا ډېره اهمه ده د اولې نه ځکه د ایمان حفاظت دا ډېر مهم دی د بدن د حفاظت نه. که بدن باندې تکلیفونه تیر شي خو د بدن تکلیف دا ختمیږي دا همیشه نه وي او که ایمان او عقیده خرابه شي نو د هغې تکلیف به همیشه وي بیا زنکدن کې مي بیا قبر کې مي بیا میدان حشر کې مي بیا جهنم کې مي. نو د ایمان حفاظت دا ډېر مهم دی بدن د حفاظت نه ځکه بدن باندې چې هر څومره تکلیف تیر شي سړی ټول عمر بیمار دی ټول عمر یو سړی په جیلونو کې دی ټول عمر په زخمونو کې دی سړی ټول عمر په لوږه تنده کې دی خو دا ټول تکلیفونه په ژوند ختمیږي ځکه ژوند عارضي دی دا تکلیفونه هم عارضي دی او که نورې سړی د مرګ څخه ختمیږي خو چې کله عقیده خرابه ایمان خرابوي نو د دې نه چې کوم مشکلات به جوړیږي هغه به نه ختمیږي. زنکدن کې به عذابونه قبر کې عذابونه دي میدان حشر کې عذابونه دي پل صراط باندې به عذابونه دي به جهنم کې چې عذابونه دي. نو دا دویمه دعا ډیره مهمه ده چې خپل ایمان به حفاظت شمه الله نه کوي. د دې وینه د اولې دعا د پاره الله یو صفه ذکر کو برب الفرق او وسیله کو دی دعا ته. او د دویمه دعا کې الله درې صفات ذکر کړل یو رب الناس بل ملک الناس او بل اله الناس. دا درې واړه صفات د دعا ته چې دی وسیله کوي. دارنګه دې صفاتو کې ترفیده ده انان اعلی ته اول رب ذکر کوي د رب اطلاق په بندم کې دی شرکه رب بودار. دویم ملک ذکر کوي د ملک اطلاق په عام مخلوق نه کېږي په خاص مخلوق باندې کېږي لکه بادشاهانو ته ملک ویلې کېږي. او اله الناس اله د الله خاص صفت دی د اله اطلاق په بل چا نه کېږي په مخلوق او بندګانو باندې کېږي. نو دا درې واړه صفات داسې دي چې دې درې واړو صفاتو کې ترقی ده د ادنا صفت نه اعلی ته. دا اله الناس د الله اعلی صفت دی. ملک الناس پسې دویم نمبر اعلی صفت دی او رب الناس دا بیا ادنا صفت دی د دې نورو دواړو په نسبت باندې. څلورم ملک الناس چې دې ته اشاره ده په ملک الناس کې دې ته اشاره چې په د خپل ملک د خپل بادشاہ اطاعت دا واجب دی. نو دې کې اشاره دره د شرک په حاکمیت ته او خلق چې د الله سره په حاکمیت کې شرک جوړی چاہے تو شرک بالحکم ہوئی، شرک بالحاکمیت متوئی، شرک بالتشریع متوئی، شرک بالتحلیل و تحریم، تو مختلف نمون و بانے شرک یا دے گی دا شرک چلے دام دے مخیم تے چلے دلے دے دیر نمکی مشرکینو کم دا شرک بالحاکمیت دیرو دا جانب تحلیل و تحریم کاو دا رنگی دا پو نسواراو کم دا شرک دیر چلے دلے ہو تا آئی کم دا جانب تحلیل و تحریم ہو اور نا سبا مسلمانانو کم دا شرک دیر زیاد دے چې الله تعالی د قانون په مقابله کې نور قوانین جوړی په عوامو کې هم دا شرک موجودی چې مثال د شرین شریعت په ځای باندې فیصلې چې د مرګ په رسم رواج او تړو باندې کوي دې ته نه ګوري چې دې کې د الله حکم څه دی. د الله حکم څه دی؟ د پیغمبر طریقه څه ده؟ خو بعد د ملک او د علاقې چې کوم رسم رواج وي کومه تړی په هغې باندې فیصله کوي. یا نن سبا جمهوریت کې دا شرک ډېر زیات عام دی چې هغه د مخلوق د اکثریت په وجه باندې هغه تحلیل او تحریم کوي. قرآن پاک کی ردیم باسم دیر تفصیلی دے اگر چه علماء پا دی موضوع بانی باسونا لکی و قرآن کی دا موضوع دیر بیان شوی دا زیر پا دا موضوع اللہ بیانی دی رد کی اللہ حاکمیت زان لثابتی چه حاکمیت سر دا اللہ سیپن دے پل حکم للہ علی الكبیر نگور اللہ زان لحاکمیت ثابتی او اللہ تعالی دا مخلوق دا حاکمیت نفی کی ولا اشرکو فی حکمی احدا دا اللہ سر پا حاکمیت کی چلے شریک نشترے کل حاصل نہ پہ اس بات دوارا ذکر کی ان الحکم الا للہ چہا حاکمیت صرف دا اللہ حق دے دا مخلوق حق نہ دے دا نگے اللہ شما سمرا انبیاء لے گلیو ٹور انبیاء تا میں دعوہ ہی کلیو چانے بود اللہ وجتنی بود تواغود نہ تواغود نہ زانو ساتی نہ تواغود دا اندہ چھ سرے دا اللہ نما شوا بل حاکم منی دا نگے اللہ تعالی وی ولا تخذا بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ فلے اتونے کی شرک بالحاکمیت رد دے اگر شرک چاہا پا نسواراو کی موجود ہو چاہی با دا مولیانو دا پیرانو دا وجن تحلیل او تحریم کاو نو عزتمندو دے زمانہ کیو تا پاتی یتو تیوکری سی وی چھ مثال پاپ تا دا تحلیل او تحریم سرے مکمل اختیارات ورکلی شوی دی اگر تا آلہ حکیمیت چرے ورکلی شوی دی نگو ری پاپ تا دا اختیار نشتا تیوکری سی کی دا اختیار اگر تا نشتا چاہا دا زان سو کی تحلیل او تحریم ہو کی بلکہ دا اللہ پا یو حکم شرعی کی پر دیکھم سرے دا زان معمولی کمی زیتے نشی کولے لکہ مثال دا شرابی دا پارا معلوم حد دے دا زانی دا پارا معلوم حد دے دا غال دا پارا حد معلوم دے سرے پر دیکھے کمی زیتے کئی نو دا ام اختیار مخلوق تا نشتا بندگار دا اختیار نشتا نو چی بے دا زان قوانین او مکمل نظام جوڑی نو دا دی اختیار مخلوق تا رکم زین دے. حدیث یو مپسیرون یو حدیث ذکر کلے دا صورت نور دا آیات پر تفسیر کے چ ولا تاخذکم بهما رافت فی دین اللہ اللہ دی قیامت فرض و نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دی قیامت فرض بندہ یو وادی راوی هغه بد شریح نه یو کوله زیات ور کړی مثلا د اتیا درو په ځای یو اتیا دوری ور کړی دنه الله ته پوښ وکي چې دا یو دوره دی ولی زیاته کړی دی به چې الله ستاسو په دین می غیرت کا وزه کمی دا یو دوره زیاته ور کړی الله پاک به وته وی چت زمانہ زیاد غیرتی دا انسان بلہ جہنم تو ورزے بل انسان بد شریحت نہ یو کمیا کی کلی لکدا کیا درو پزے به یو کم اتیا دوری یو مجرم تو ورگری داونه بلہ ته پوسو کی چدا کمیا دی ولی کلی ابو ش اللہ صاحب مخلوق میرا ہمراہ تھا اللہ بو چ زمانہ زیاد میرا بانی دا سرے من اللہ جہنم تو ورزے نہ گور شری حدود چری پای کے سڑے دی یو کھوڑے دی یو دوری دسان کمیا زیتے نشی کولے چھے دزانا کمی زیتے نشی کولن دا اختیارم چاہتا ندے حاصل چھے اگر شریح حدود یا تعزیرات سرے بدلی شریعت کے دا مجرمین دا پار حدود معلوم دی بعضی حدود دی چھے دا غی اگر مقدار اللہ تعالیٰ خودل رے او بعضی تعزیرات دی شریح سزاگانی چھے دا غی اندازہ معلوم اندازہ اللہ ندہ خودلی فاغد از حاکم وقت چی مسلمانان مشری حکمرانی اگر تا اللہ مفوض کلی اگر تا اپریخی عزت مندو د ځان سره کمی زیتم پکې نشي کولای. دا نه د خلفا او راشدینو طریقات امدا وه چې هغوی به کله یو فیصله کوله نو اول به معلومات وکړو چې قرآن او سنت کې دا فیصله شته او که نشته. خو حدیث شریف کې راځي چې کله به هغې ته وضاحت وشو نو لم یتعدوه الی غیره هغوی به بیا بل شي ته تجاوز نه کاوه چې د یو مسلې حکم په قرآن کې معلوم یا حدیثو کې معلوم وي یا د فقهاو په عبارتونو کې معلومی نو دا غینه اخا بس خلفای راشدینو تجاوز نه دی کړی چې دا خبر قرآن او سنت کې شته دی نو د ځان په اړه کې نه مشوره کړي نه دا غی کې بل فیصله کړي نه په کې بل قانون او بل نظام جوړ کړی دی نو بہرحال هر ذمہ دار کا چې دې صورت کې شرک په حاکمیت را ته اشاره ده چې الله مالک دی نو چې مالک بادشاہ اللہ دے نو پکار دا چھ قانون و نظام دا اللہ امن لیشی دا نہ چھ خالق دے اللہ دے بادشاہ دے اللہ دے پیدا کرے اللہ ہی او قانون و نظام با اللہ بل چھو سو جڑائی دا بل چھ قانون و نظام با پزان بانی مری دا اختیار چاہتا نشتا دے او کسو دا کار کئی نو دا مشرک دے صورت انعام کی پی دا مشرک پتو لگئی وین و اطواعتموہم انکم لمشرکون اللہ کوئی تحلیل و تحریم کی تاسو دیو تابیداریو کن تاسو مشرکانی وئی نو تحلیل او تحریم بسیر پراوی چی کم اللہ و رسول ہم تا بیان کرائی سلید زان تحلیل او تحریم لانشی جوڑا ولی او دل تبیوی چی گوری دا پانا دا سن وقتل شوی دا دا اللہ دری سپاتی ذکر کری او بے پانا وقتل شوی دا شر دا شیطان من شر الوسواس خود شیطان شر سی دا شیطان شر چی اگا ایمان خراب ولی نو حاصل دا صورت منگ بے اللہ رے چدی مقصد دار چ اللہ زمین ایمانوں نے حفاظت وکے او بے شیطان دری صفات ذکر کری یو صفات سر الوسواس بار بار وسوسے غلزئی بل الخناس واپس کی گی چد اللہ نوم یادے نو د اللہ نوم نشی برداشت کولے د اللہ نوم تنش تینگی درے بے واپس کی گی علماء چ ذکر کے دی مثال دے شغلہ کی جلد پل گزار ور کے یاد کھوڑی گزار پے کے شیطان ندا ډیر زور ور کئی تے دیو نہ باش سلا پوی چې د مومن سړي شیطان دا خوار او ټپي کمزورې ځکه چې مثال یو شرلۍ ده هغه همیشه ته په چابکونو باندې وې دا شرلۍ کمزوري مثال یو شرلۍ دستا هغې له روزانه ته لختې ورکوې په ډانګو یې وې یا یې په چابکونو وې نو هغه شرلۍ کمزوري هغه بېکاره یي هغه ترقې نشي کولی نو دغرنګې د صحیح مومن شیطان دا ټول عمر کمزوری ځکه مسلمان چې له ذکر اذکار کوي نو دا ذکر اذکار پر شیطان ډېر اثري داغ ډیر کمزوری بازی روایت کې دا سره راځي چې سره بسم الله وایي نو دا شیطان دومره وړو کې شل کړم چې پشان وړو کې شي نو ګوره بسم الله دا سه زور ور کوي حدیث کې راځي چې اذان کې شیطان منډه وایي او تیزونه ارتای یعنی شیطان په دا اذان په دونه بوجي علما مثال په دا ډیر وجه وایي یو وجه دا بیانوي چې دا ذکر یا اذان هغه باندې لکه یو درون پیټه حیثیت لري لکه یو خر یو سره په درون پیټه بار کې اخر هغه پیټه نشي وړه نتیجه نه ارتای نو د قنګ شیطان دا د اذان نشي برداشت کولای دا اذان کلمات نو دی وجبان یو تیزون ارتای او به ګورئ دې ته اشاره ده چې دا ذکر یو واجبہ حفاظت د مسلمان لپاره د ذکر مثال یو مضبوط قلال حدیث کې دا مثال بیان شوی نبی له شام یو سره دشمنانو پر کلی او دې یو مضبوط قلاته نوځي نو دې دشمنان نه په امن کې شي نو دانگی مثال ذکر اذکار نے سرے ذکر اذکار کئی نگاہ میں شر پار دشمن نہ چرے پامن کی کہ سرے ذکر اذکار نہ کئی حدیث کی داری پہ خوراک امدہ سبے شرکت کئی سرے خوراک کئی بسم اللہ و نوئی نو دا ڈوڑے کی امدہ سے عیسا آخری دانگی نبی علیہ صاحب ای دشپے کور تن نہ ہوئی کوٹا را بندے اوور پہ بسم اللہ بن نہ کی نو دا کوٹا کی امدہ سشپا تے رہی دانگی بی بی تنی زیکات کئی یا سرے دسما دی تلار شی نسان پر عورت بانی چلے لو بھی کئی وہ چسلے دعا ہوئی اللہم انی اعوذ بکا من الخبص والخبائث نبیل اغین چلے محفوظ شی دارنگی سلے دشپیو دکی گی حدیث کی دارا جی نسان دے ساتھ چلے دری غوٹی اورار تی پر غیبانی دم ہوئی شیطان شیطان دم سی وی علیہ کلیل ان طویل پر قد وی اگدش پتے رکو خب آرام سملا دری غوٹی دے سر تورار تی او حدیث کی دارا جی چلے زن شاہ پر غوگون کی متیا جام کئی یو سړی و ټولش په اودو د سبا پورې نبی علیه الصلوة والسلام وایي ذاک رجل بال شیطان فی اذنیه د دې سړي په غوږونو کې شیطان میتیاز کوي نو ګورئ بال خلکو غوږونو کې میتیاز هم کوي سړی ټوله شپه اودی دی نه تهجد کې نه د سهار جمع تهاجر شي دا ولې نه حاضرېږي د هغې وجه دا نه در غوږونه د شیطان میتیاز بند کړي نو مثال په طور باندې دی دقرنګ غافل او اوده پروت وي بل شیطان پې دم والی حدیث کې راغلی انسان چې کله اوده کېږي شیطان دې ساته درې غوټې ولارته یو دم ته وای نه دی وای نه دی نه تهجد ته را پاسېدلی شي او نه سهار جمع چلې په وخت حاضری کولای شي او دا ګورئ یو طرف ته ډېر خطرناک دشمن دی بل طرف د ذکر مقابله کې ډیر کمزور هم دی. د دې وینه د ګناګارو خلکو شیطان ډیر قوي ډیر تیړ او ډیر مضبوطی او د نیکانو خلکو شیطان همیشه لپاره کمزور ای. وجه دار چې نیکان خلک ذکر اسکار کوي. مثلا ته ډوډۍ ته کینې بسم الله دی ویلا نو د خوراک نه محروم کو. د شپې کوټې ته نوځي بسم الله وې شپه د سب کوټه کې نشي تیرولې. یا دغه رنګې پتا باندې نورې هغه لوبې مسخري نشي کولای چې هغه په غلطو خلکو فاسقانو فاجرانو باندې کوي. نو شیطان یو طرف ته ډیر خطرناک دشمن دی خو بل طرف ته د ذکر مقابله کې ډیر کمزور هم دی او خطرناک هم ډیر زیات دی. ولې؟ ځکه الله ته قسم خوړلی و چې الله زما د قسمي چې دا خلک به د صراط مستقیم نه منع کومه. الله ته قسم خوړلی و چې دوی باندې به د څلور طرفونو نه حمله کوم، د څلور طرفونو نه به دوی ګمراه کومه، د ښي طرف نه، د چپ طرف نه، د مخې نه، د شا نه، د څلور طرف نه په انسان باندې چې دی حملې عام کوي. نو ګورئ بل طرف ته ډیر خطرناک هم دی. یو وخت د انسان نه غافله کېږي هم نه، هغه وخت کې نه په لږ وروسته کېږي چې کله ته ذکر اسکار شروع کړي چې نه همیشه د انسان په د زړه باندې خپل خلطه می کوي، انسان ته قسمه قسم چې دی وسوسې غورځوي. او بیا د دې ګوره یو منظم ژوند دی، ځان له یو حکومت دی د شیطانانو، په دې کې خپلې پارټیانې دي، د خلکو د ګمراه کولو لپاره تشکیلونه کوي، د اوداسه لپاره ځان له شیطانان دي چې هغه په سړي باندې اودس ګډوډ کوي، د مانځه لپاره ځان له شیطانان دي، د خلکو د ګمراه کولو لپاره مختلف تشکیلونه کوي. حدیث کې دا راځي، بیا هغه اولاد راځي او بشر ته کارګزاري بیانوي او دغه شیطان نه ډېر خوشحاله وي چې هغه د ښځې او خاوند منځ کې تور لاولي او اختلاف راولي، هغه خپلې غېږې سه یو ځای کوي، ته مې ډېر ښه بچی، د هغه نه ډېر خوشحاله وي. نو ګورې شیطان په تور ډېر زیات خوشحالېږي، په اختلاف ډېر زیات خوشحالېږي. شیطان په ټول ګناهونه کې کومه ګناه ډېره خوشحالېږي؟ په دې ګناه چې کله د مسلمانانو منځ کې تور راشي او اختلاف راشي. د دې وجه نه د تور او د اختلاف نه ځان ډېر زیات ساتل پکار دي. نو پکار ده مسلمانان په دې کې هم سوچ وکړي. مثال رب یو الله پاک دی، پیغمبر یو دی، قرآن یو دی، اسلام یو دی، مونځ یو دی، روژه یو ده. دارنګه مثال په یو وخت کې دی حجونه ته ځي، په یو وخت کې دی روژې نیسي. نو دا ټول د یو وحدت او د یووالي درس دی کې مسلمانان ته چې مسلمانان ټول عمر منظم تیر کړي، په اتفاق او په اتحاد باندې وخت تیر کړي، او الله دې مونږ ټول ته دغه اتفاق او اتحاد نصیب کړي. نو قل و یعوذ پناه وړم برب الناس، فاو فالون کی د خلق بانی، ملک الناس بادشاہ د خلق بانی، الہ الناس په معبود د خلق بانی، من شر الوسواس د شر دا وسوسه غورځون کینا، الخناس چې هغه پټی دون کی، الخناس بار بار واپس کیدون کی یا پټی دون کی، الذي هغه یوسوسه چې هغه وسوسه غورځي، فی صدور الناس په سینو د خلکو کې، من الجنة لفریانا والناس د خلقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سورة فاتحة کې پنځه خبرې بیانېږي. یو د الله د یووالي مسله ده، او بل په هغې باندې درې دلایل عقلیه ذکر کوي، او بیا د هغې نتیجه ذکر کوي، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. او اهدنا الصراط المستقیم کې طریقه د سوال ښیي، صراط الذین په دغه کې بیان د دریو ډلو کوي. الحمدلله ټول صفتونه الله لری، رب العالمین شفاعونکی د مخلوقاتو دی، الرحمن عام ربان دی، الرحیم خاص مربان دی، مالک یوم الدین واقدار د ورځې د بدلې دی، ایاک نعبد خاص ته در بندګی کوو، و ایاک نستعین خاص ته امداد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم وخی و منک لار نیغا، صراط الذین لار دعا کسانو، انعمت علیهم تا انعام کلے پاغیبانی، او غیر المغبوب چن غزب کلے شوید علیهم پاغیبانی، ولغوالین او نگم را شویدی. آمین. اللہ دا من دعا قبول لکی. دا ختم پا وقت کی دعا قبلی گی دا نصر جنہو عادت ویداو شیخ بکل ختم کاو دا کورو علا بیرا جمع کاو دعا بے کولا، دا ختم پا وقت کی دعا چلے خق قبلی دارنگی باش سلپونا دا نقل لی شیخی با دا ختم پا وقت کی دعا گانی کولی او اگی تا بچی دے راجع مکی دل وزی کا دیر ٹیم کی دعا گانی خی قبلی گی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا الله تزمن راجيشي يا الله زمن غناهنا معك يا الله زمن طول غناهنا معك الله زمن ليه وار غناهنا معك الله زمن پتوخ كارا غناهنا معك الله زمن خطا عمدن سهوا تمام غناهنا الله زمن معك. يا الله زمن لا درس قبول كا يا الله زمن لا درسنا قبول كا یا اللہ کمی غلطیانی را بیدر سنو کشو یا غلط معاب کا یا اللہ کلرزی خطا گانی را نشوی دی غلط معاب کا اللہ کمعنا کی غلطیانی شوی دارا تمعاب کا اللہ کسار کتاب حقم نی ادا کلی اللہ دارا تمعاب کا یا اللہ سار کتاب لیر لوی حق دی منگ نری ادا کلی یا اللہ دا جرم منگ تمعاب کا یا اللہ سار کتاب لیر لوی حق دی منگ نری ادا کلی اللہ منگ دی تفسیر بانی نپوی گو اللہ دا کمی مطور تمعاب کا اے اللہ دا قیامت پا ورز بانی منگ دا عاملت الناصبا تفسا نارن حامیم استاغ مگر زوا اللہ کا کم ریاکاری لانا شوی غلا تمعاب کا اللہ کا کم ریاکاری لانا شوی غلا تمعاب کا اللہ کا کم خود غلزی را پکی غلا تمعاب کا اللہ کر دنیا تم والا لچن پڑکی را غلی اللہ دام را تمعاب کا اے اللہ زمین تمام گناہونا معاب کا یا اللہ دا روجہ زمان در طول نقبول اکا یا اللہ دا روجہ زمان نقبول اکا اللہ دا روجہ کی منزونا تراوی ختمونا طول عبادتونا زمان نقبول اکا اللہ دا طول امت مسلمان نقبول اکا یا اللہ دا طول امت مسلمان نقبول منظور وگرزوا یا اللہ کرچا سال دین خدمت کلی سال بندگی کلی اللہ پا ہر شکلی چی کلی اللہ طول تبخنا وکا یا اللہ دا طول سال رضا سال دیدار نصیب کا یا اللہ در طول سال ازا و سال دیدار نصیب کا اے اللہ تعالی زمان چی سمر و ریدون کیلی اللہ دنیا و خیرت خیصہ کا یا اللہ علم نافع علم بعمل در طول تنصیب کا اللہ کم شاگردان چی لی اللہ علم نافع علم بعمل در طول نصیب کا یا اللہ کچا ذہنون کم زوری لی اللہ ذہنون قوی کا یا اللہ کچا نور مشکلات دی اللہ مشکلات ختم کا اللہ کسوک بیماران دی اللہ صحت کامل عاجل نصیب کا یا اللہ کسوک بیماران دی صحت کامل عاجل نصیب کا اللہ کسوک غریبان دی مجبور دی قرضدار دی اللہ دا مجبورتیا ختم کا یا اللہ دا مجبورتیا گانی ختم کا یا اللہ تعالی در طول پا حال بانی رحم کا یا اللہ تعالی زمان روحانی جسمانی مرضون طول ختم کا یا اللہ در شرون و قصادون نمان طول وساطا یا اللہ من در پیتنون وساطا یا اللہ من در پیتنون وساطا اللہ در شرون پا طول مصیبتون نمان طول وساطا یا اللہ دا ملک دا علاقہ پا دین و دنیا دوڑو عبادکا اللہ دا ملک و علاقہ پا دین و دنیا دوڑو عبادکا یا اللہ زمان مدارس عبادکا یا اللہ زمان جمعتون عبادکا اللہ پا من کی نکان حق پرس علماء پیداکا یا اللہ دا قرآن کریم و دا حدیث و درسون عام کا یا اللہ دا قرآن کریم و دا حدیث و درسون عام کا اللہ من طول تا پیر عمل کو لتوفیق راکا یا اللہ زمان چی سمر قیادتون دی یا اللہ تی حفاظت وکا اللہ چی کم جوندی دی در طول حفاظت وکا یا اللہ دا مسلمانان در طول قیادتون حفاظت وکا اللہ کم قیادتون چی شہادتون رسیدی دی یا اوپاد شوی دی اوپا طول تا مخبرت و بخن وکا یا اللہ مولانا فضلاللہ تا بخن و مافی وکا یا اللہ تعالی شہادت قبول کا اللہ درجی بلندی کا یا اللہ تعالی دیر پا اخلاص جہاد کرو اللہ دے دے قوی ایمان خواہنو یا اللہ تعالیٰ تی بخنہ یا اللہ ہر چاہ دے درس بخورا ہو لکی منڈا ترڑو آئی ہمکاری کر یا اللہ تی دنیا و خیلت خیشتہ کا اللہ کی چاہ دا زیور کرے صاحب دے کہ مالی ہمکاری مالی تعاون کرے رے الله چا دی بنیادی خیره ابو بکر دی بنیادی خیره یا نور ملګرو اجلالا دی د پاره ډیر منډه وي ډیر مصروف وي الله دنیا و خیرت خوښتا کا الله چې دې سچا په هر شکل همکاری کړي الله دنیا و خیرت کې نیای وزنه ورکا الله مال اولاد کې برکت راولا الله کورونه د خیر او د برکت نړکا یا الله زمونږ تمام مشران وبخه یا الله زمونږ تمام مړي وبخه الله زمونږ ټول رشتہ دار او ټول حقداران وبخه یا الله زمونږ ټول رشتہ دار او ټول حقداران وبخه یا الله زمونږ ټول استادان وبخه یا الله زمونږ ټول استادان وبخه الله چې کوم ژوند دي په عمرونو او علمونو کې برکت راوله الله په عمرونو او علمونو کې برکت راوله یا الله څومره مسلمانان دي ټول په حال باندې رحم وکړه الله د امت مسلمه چې کوم مشکلات دي الله دا مشکلات ختم کا الله د ټول اتفاق او اتحاد نصیب کا یا الله د فلسطین د مظلوم مسلمانانو په حال باندې رحم وکړه اے الله مدد یې وکړه یا الله تی مدد وکړه الله ټول دنیا یې مدد کړي خیر یا الله ستاسو زړه نه وته یا الله د مظلوم مسلمانانو مدد وکړه الله د غي دشمن ذلیل رسوا او شرمنده کا الله اسرائیل تباہ و برباد کا الله خپل قهر او غضب پہ نازل کا یا الله د غي اتحادیان ذلیل رسوا او شرمنده کا الله کافران چې د اسلام او مسلمانانو خلاف کومې منصوبې جوړې الله ته ناکام کا یا الله ټولې منصوبې ناکام کا یا الله دغه منصوبې د دې هلاکت ذریعه وګرځوه یا الله په افغانستان کې د روس او امریکا ذلیل کړه دغه ټول کافران ذلیل کړه یا الله څنګه په افغانستان کې ذلیل کړه داسې په نورو دنیا کې هم دوی ذلیل او رسوا او شرمنده کا الله د ټول افغانانو اتفاق او اتحاد راوله الله د ټول افغانانو اتفاق او اتحاد راوله الله اندر پر د عمل په دین او دنیا دواړو آباد کا الله د امارت اسلامي مشرانو له توفیق ورکا صلاحیتونه الله زیات کا چې الله د ملک او ملت خدمت وکي یا الله مکمل شری نظام د نافذ کولو توفیق ورکا الله شری نظام دی ته آسان کا الله کوم رکاوټونه چې وته دي الله ته ختم کا الله د مسلمانانو د ټولو قیادتونو حفاظت وکا الله کوم چې برای نام اسلامي ملکونه دي د دې مشرانو ته الله تعالی هدایت وکا یا الله مشرانو ته هدایت وکا الله که هدایت په نصیب کې نه یا الله دا قیادتونه نیکانو خلکو ته ورکا الله دا قیادتونه نیکانو حق پرستو خلکو ته ورکا الله دا خلق ذلیل رسوا او شرمنده کا الله د مجاهدینو خلاف چې منصوبې جوړی الله د امریکا او د نورو کافرانو سره اتحادونه کوي الله رسوا او ذلیل او شرمنده کا یا الله دا خلق مدد وکړه چې مجاهدینو سره نصرت او مدد کوي یا الله دا خلق مدد وکړه چې مجاهدینو د مهاجرینو خدمت کوي الله د مجاهدینو په دې لږ وسایلو کې اثر او برکت وغورځوه الله د مجاهدینو ډېر محدود وسایل دي الله دې لږ وسایلو کې اثر او برکت وغورځوه الله دشمن چې څومره وسایل دي الله ته بې اثره کا یا الله ته بې اثره کا الله ته ناکام کا الله د مجاهد دشمن کوم وسایل دي الله د مجاهدینو د پاره غنیمت وګرځوه یا الله د مجاهدینو د پاره غنیمت وګرځوه الله تمام مجاهدین منظم کا الله تمام مجاهدین منظم کا الله زمونږ یو منظمه زندگی نصیب کا الله د اختلافات نه مونږ ټول وساته الله د بی اتفاقی او تور نه مونږ ټول وساته الله زمونږ د ټول یووالی نصیب کا الله اتفاق او اتحاد زمونږ د ټول نصیب کا یا الله علم نافع علم بعمل زمونږ د ټول نصیب کا یا الله زمونږ نافوی او الله ته مونږ فویا کا یا الله تعالی آئندہ لپاره د نیک اعمالو د صحیح توبې توفیق مونږ ټولو ته راکا یا الله آئندہ لپاره د نیک اعمالو صحیح توبې توفیق مونږ ټولو ته راکا الله تعالی مونږ ستاسو ډیر مجرمان یو الله تعالی ستاسو ډیر مخالفت کړي دغه مخالفونه پرتونه دغه جرمونه الله مونږ ټولو ته معاف کا یا الله ستاسو خلاف ډیر بغاوت کړي الله تعالی دغه بغاوتونه مونږ ته معاف کا یا الله تعالی آئندہ لپاره ستاسو دین خدمت زمونږ نه واخستلې کا یا الله ستاسو رضا ستاسو د زمونږ ټولو نصیب کا یا الله د زنکدن د عذابونه مونږ وساته الله د قبر د عذابونه مونږ وساته الله د میدان حشر د عذابونه مونږ وساته الله پاینده کې چې کوم عذابونه دي کوم پړاوونه دي دغه د سخت مشکلاتو مونږ ټول وساته الله هغه نعمتونه چې په دغه پړاوونه کې دي په دغه حالاتو کې دي هغه زمونږ ټول نصیب کا یا الله ټول صراط باندې په اسانۍ باندې پورې وسه الله د جهنم نه مونږ وساته الله د جهنم د قسمه قسم عذابونه مونږ وساته یا الله تعالی دی حاضر مجلس په مال اولاد کې کورونه کې برکت راوړه یا الله دی حاضر مجلس په مال اولاد کې کورونه کې برکت راوړه یا الله تعالی ته مونږ ټول معاف کا الله څومره کونډې یتیمانان دي الله په حال رحم وکړه یا اللہ کون یتیمانان دی مجبور مرگری دائی پا حال رحم بکا اللہ دا مہاجرین مشکلات دی اللہ دا مشکلات ختم کا اللہ دا مہاجرین شون مشکلات دی یا اللہ دا مشکلات ختم کا اللہ ہر چا چی زمان دو دعا تم لری زمان دی درخواستون کری اللہ دا غی حاجتون تا تا معلوم دی اللہ حاجتون پورا کا یا اللہ مشکلات ختم کا یا اللہ مشکلات ختم کا یا اللہ زمان خاتمہ پا ایمان او پا نیک عمل بانی وگرزوا یا اللہ زمان خاتمہ پا ایمان او پا نیک عمل وگرزوا یا اللہ زمان خاتمہ پا مقبول شہادت بانی وگرزوا یا اللہ زمان خاتمہ پا مقبول شہادت وگرزوا اللہ دا شہادتون ام نصیب کسی غصتا دا رضا صادی دیدار سببی یا اللہ دا قیامت و رزمان نور مخلوق تا مشر منده کوا اللہ مجاہدین و تا شہیدان تا من مشر منده کوا یا اللہ دا قیامت دا علوی و رج شرمندگی نمون طول و ساتا یا اللہ دا قیامت دا رج دا علوی شرمندگی نمون طول و ساتا اللہ ہر سوک چیز من دو دعاگانو پتا مدی یا اللہ حجتون تا تا مولون دی اللہ حجتون پورا کا یا اللہ مشکلات ختم کا یا اللہ مشکلات ختم کا اللہ سمر اوریدون کنی علم نافع علم بعمر طول تا نصیب کا یا اللہ ان در پار دا مزید قربانی توفیق و لور کا یا اللہ ان در پار دا مزید قربانی توفیق و لور کا یا اللہ زمان دا درسونا او دا دعوت قائم و دائم و ساتا اللہ جاری و ساتا یا اللہ تعالیٰ پا اسلام بانی زمان صبر و استقامت نصیب کا اللہ دا دنیا زمان نفرت پیدا کا اللہ دا دنیا مین محبت زمان دلون او باسا یا اللہ دا آخرت غم دا فکر و مین محبت من طول تا نصیب کا یا اللہ من دا آخرت بچی و گرزوا اللہ من دا دنیا بچی ما گرزوا یا اللہ من دا آخرت بچی و گرزوا یا اللہ دا من روس زمان روحونا دا نکان و خلق و سمرگری کا یا اللہ دا من روس زمان روحونا دا نکان و خلق و سمرگری کا اللہ دا قیامت پورا زمان حشر دا نکان و سروکا یا اللہ دا قیامت پورا بانی زمان حشر دا نکان و سروکا یا اللہ پا آخر کی زمان پخلی بانی پا زلو بانی دا کلمہ جاری کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول برملا آباد دی امام مولا جون دی دی امیم برملا آباد دی دا وقت پتی فتنو کی عبت لو حق جلا کرل دا وقت پتی فتنو کی عبت لو حق جلا کرل پایا نکڑو قرآن خون دور مولا امام مولا جون دی دی امیم بر مولا آباد دی امام مولا جون دی دی امیم بر مولا آباد دی قاتر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباد دی امام مولا جون دی دی بر مولا آباد دی امام مولا جون دل دی امیم بر مولا آباد دی تک پر تالی سٹو ٹول غگنا تپ سرگو تک پر تالی سٹو ٹول غگنا تپ سرگو کی سرگی ور خخی سرگور مولا آباد دی امام مولا جون دی دی امیم بر مولا آباد دی قاتر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباد دی امام مولا جون دی دی امیم بر مولا آباد دی امام مولا جون دل دی امیم بر مولا آباد دی ظلم قد تحریک دا یا پیغام یو سا خویتا ظلم قد تحریک دا یا پیغام یو سا خویتا رحمت مولا گوایا تزر سر مولا امام مولا جون دی دی امیم بر مولا آباد دی قاتر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباد دی امام مولا جون دی دی امیم بر مولا آباد دی امام لا جون دل دی امین بر مولا آباد امین بر مولا آباد آواز سرور عبد القدوس وافا او شهر دغیره دگران رحمت ملنگ.